101,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. 6:04 är klockan och solen den strålar in genom studiofönstret. Ja, hörrni, det är fredag, det är full fart mot helgen. Det var ju en liten konstig vecka det här, det blev ju så. Det var ju Valborg och så var det 1 maj och det var ju helda. Och så var väl Valborg att betrakta som en halvdag. Det är kanske många som har klämdagar denna torsdag och denna fredag. Och sen så får man ju då ge sig till tåls till nästa torsdag. För då är det ju helda igen. Då är det Kristi flygare. Då är det ju enligt Bibeln den dag då Jesus åkte upp till himlen för att där bli sittandes på sin faders högra sida, dömande och igenkommande, som det står i Bibeln. Ja, det var detta om detta. Hörrni, jag läser i tidningen Metro här att det fria skolvalet ökar resultatklyftorna. Alltså, för 20 år sedan så införde man ju fria skolval och det blev ju friskolor och det blev ju annat. Det hade varit lite tjafs och fram och tillbaka som lämpligheten med friskolorna, och det har ju varit en del som har haft synpunkter på att vissa religiösa eller politiska grupper har haft sina egna friskolor och så vidare. Men generellt så har det då visat sig att skolvalet har ökat resultatklyftorna bland eleverna. Jag läser i tidningen Metro här. Elevernas chans till en ljusnande framtid beror i allt högre grad på vilken skola de går i. Det fria skolvalet har lett till kraftigt ökade skillnader i kvalitet mellan skolor, visar en utredning från Skolverket. Ja, Skolverket är ju de som ser till och håller reda på hur det går och ser till hur det är ute i skolorna. Och det där är ju oroväckande. Jag har nu själv en grabb, han är 6 år fyllda och han ska alltså börja skolan nu till hösten in i den så kallade sexårsverksamheten, nollan eller vad det kallas. Och där har man då fått välja, vi fick ju välja, och det skulle man ha gjort före, tror jag, sista februari eller 1 mars. Då skulle man då ha valt vilken skola man ville att ens barn skulle gå i, och så fick man 3 alternativ. Och så skulle man då pricka in dem. Och så gjorde vi det. Och sen så fanns det då andra skolor som så att säga sådana här friskolor då, som var utanför det här generella systemet att välja skola. Och där fick man ju då anmäla sig privat. Och där anmälde vi oss också till en skola. Ja, hur som helst så fick vi då en skola som hette Björngårdsskolan. Och där ska då Figaro börja skolan. Och då vet man ju inte. Vad vet man om Björngårdsskolan till exempel? Är det då en bra skola eller är det en mindre bra skola? Är det en bra rektor, är det ett bra kollegium? Är det bra lärare? Ja, det är ju någonting så då som man får hoppas, och så får man då lyssna till vad andra säger, att jo, men det är en bra skola eller nej, det är en mindre bra skola. Och så får man då höra, så får man gissa sig fram till att ja, kanske det, kanske. Och sen så sätter man sin lilla teling i den där skolan och sen så får man då hoppas att det ska liksom vara en bra skola. Men det är ju käppret åt helvete egentligen, att det är sån variation emellan vad som är en bra skola och vad som är en mindre bra skola. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det där. Jag är nog lite tveksam till det här med att, så att säga, man har tagit bort att inte kommunerna, staten måste ju ha hand om skolväsendet, undervisningen. Det måste ju vara lika för alla. Man kan inte chansa här i världen och man får inte gissa sig till att den där skolan är nog bra, eller man blir hänvisad till en skola som är skitdålig och sen är det bekymmer hela vägen. Ja, vad tycker du om saken? Jag tycker att det är eländigt, och sen så har vi ju det här med lärarna då som inte trivs och som lägger ner 1/3 av sin arbetstid i undervisning. Vad de gör för övrigt, ja, det är massa annan skit. Ja, det ska vi prata om, tänkte jag, men först Dagens Garv. Ja, det är fredag, det är full fart mot helgen. Klockan är 6:08, lite drygt. En liten fredagsfräckis kanske. Paret låg i sängen och hon tyckte att han var lite oföretagsam. Jag fryser, sa hon. Kryp över mig och värm mig lite på andra sidan. Manövern upprepades några gånger, men det hände ingenting. Ja, men har inte du märkt springan jag har där nere mellan benen, frågade flickan. Aha, ja, sa killen. Då är det väl därifrån det drar då. Ja, ja, kanske det, ja. Hörrni, en annan sak som vi ska beta av, det vet ni, vid den här tiden, det är ju... Dagens datum i historien. Jajamensan, det har hunnit bli den 3 maj. 3 maj, nådens år 2013, och Polen har nationaldag, och katolska kyrkan, ja, de har lite såna här helgondagar. Det är Filippo och Jakob, de ska ha firas idag lite extra. Det var ju två Jesus av hans apostlar det. Och idag FN-dagen, hela världen, världsdagen för pressfrihet, instiftad av FN:s generalförsamling 1993 för att hedra offren för kampen för pressfrihet och uppmärksamma världens regeringar på att det inte faktiskt råder full pressfrihet överallt. Ja, det där tycker vi är viktigt här på Radio 1, och vi har ju tagit det ett steg längre. Här är var och en, liksom programledarna och alla ni som ringer in, ni är tillåtna, vilket inte alls är självklart, inte ens i Sverige, att ha en åsikt. Ingen annanstans i något media så får programledarna ha åsikter på detta vis som vi har här på Radio 1, och ingen annanstans i någon annan radiokanal heller så får du som ringer fritt leverera din åsikt. Ska ta vara på den möjligheten här på Radio 1. Här har vi åsiktsradio, mina damer och herrar. Idag så har vi två namnsdagar. Det är John och Jane. Grattis till er. Lite tårta till kaffet kanske. Ni ska få idag, och vi konstaterar att 1945 så den tyske raketforskaren Werner von Braun och 120 stycken av hans medarbetare kapitulerar till de amerikanska trupperna. De förs sedermera till USA. Ja, och där börjar de arbeta inom den amerikanska raketforskningen istället. Mm, så kan det gå. 2007, då hände det sig att den 3-åriga brittiska flickan Madeleine McCann försvinner från det hotell i den portugisiska staden där hennes familj är på semester, vilket blir en världsnyhet. Tidvis så förs en stor kampanj för att återfinna henne, och ett tag är föräldrarna misstänkta för försvinnandet, men de blir frikända. Föräldrarna fortsätter kampen för att hitta henne, men hon är än idag, 2013, alltså försvunnen. Ja, vi hoppas väl innerligt att det där inte är så tokigt som det låter. Föddes denna dag var Pete Seeger, ja, amerikansk folksångare, trubadur och låtskrivare, och han var väldigt stor faktiskt. Han var ju protestsångare som det hette, och han var på min tid väldigt, väldigt spelad, och man kunde alla hans sånger och man trullade, ruttade dem faktiskt till eget ackompanjemang. Så här lät Pete Seeger. Hoppas jag att vi får höra det. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Ja, det var i de här på 60-talet, slutet på 60-talet. De här så kallade protestsångerna, We Shall Overcome. Ja, det var Pete Seeger. Sen kan vi också konstatera att 1933 så föddes James Brown, amerikansk sångare. Han dog 2006. Han var ju inte bara berömd för att han sjöng, han var ju berömd för en del andra lite tokigare saker också. 1940 40, en kollega till mig, skådespelare, regissör Peter Kneipp. Grattis på födelsedagen faktiskt, vi har mycket roligt ihop. Och Viktor Friberg, också svensk skådespelare, född 1950. Också en kollega till mig faktiskt. Och sen kan vi konstatera att 1839 så dog den svenska gymnastikpedagogen och skalden, känd som den svenska gymnastikens fader, Per Henrik Ling. Linggymnasterna, de har ni kanske hört talas om. Och sedan 1989 så dog Kristin Jörgensen, 62 år gammal, amerikansk soldat som blev den första i världen som genomgick en lyckad könsbytesoperation faktiskt. Ja, så var det med den saken. Det var det som hände. Nu har Jocke Bäckström klivit in i handlingen. Välkommen Jocke. Chip chip. Ja, chip chip. Du, kommer du ihåg den här Madeleine Kahn? Madeleine Kahn minns jag mycket väl. Ja. Och då i synnerhet hennes fenomenala insats i filmen Det våras för sheriffen. Nej. Menar jag inte henne. Nej. Utan jag menar den treåriga flickan, Madeleine Kahn. Ja, ja. Kahn. Du sa Kahn. Ja, Mac Kahn. Mac Kahn, ja. Ja. Ja, och henne minns jag också. Ja, det var idag, som fast 2007, som hon försvann. Ja, det har hon inte gått en tid där tyvärr. Hon är ju då närmare 8 nu då. Ja. 5, ja, 6 år, ja, sedan. Ja. Man undrar ju vad som hände där. Föräldrarna var ju anklagade, eller oss. Misstänkta ett tag var de faktiskt, med en frikänd. Ja, 4000. Påminner oss om, och alla andra inför de kommande semesterveckorna, att inte lämna barnet ensam på rummet och gå iväg och sätta sig på en restaurang eller var de nu höll hus någonstans. Och sen komma tillbaka och hitta ett fönster öppet och inget barn. Nej, uff, uff, uff. Du, Jocke, ja. Du har ju barn. Det har jag. Och som sagt, du ska ju snart välja skola. Det är snart och snart, men inte för långt fram, va? Ja, det stämmer nog, ja. Mm. Just det. Och nu står det oroväckande här i tidningen Metro idag, förstår du. Fria skolvalet, ja. Det vill säga, sitter du och gäspar? Ja, jag fick, det kommer nu, jag kunde inte hejda mig, Gert. Fortsätt den här intressanta utläggningen. Fria skolvalet ökar resultatklyftorna. Jaha, ja. Det börjar alltså ta med i den här beräkningen som jag inte ens har påbörjat den. Nej, och hur ska man veta? När man får ju välja mellan x antal skolor, tre stycken, och så finns det ju massa friskolor då som man kan. Men hur ska man veta vad som är bra och vad som är dåligt? Ska inte alla skolorna vara lika bra? Där de har snyggast lärare kommer jag att sätta mina barn. Jaha. Det är det kan man väl utgå ifrån. Och det tror jag är ett ganska bra faktiskt. Ja, jag tänker så också. Man får väl ändå i det här fallet tänka lite grann på sig själv. Det ska väl vara trivsamma kvartssamtal. Ja, just det. Tänker jag. Exakt. Just det, Jocke. Bra, bra sagt där. Tack. Du, vi ska prata nämligen mer om det där, tänkte jag så småningom. Du, Jocke, ett ögonblick bara. Nu har det ju blivit dags för den här eminenta tävlingen Smartast i stan. Jaha. Du får inte vara med. Du som lyssnar får givetvis vara med. Jag vill ha två tävlanden. Ni tävlar mot varandra, alltså. Ja, och den som helt enkelt svarar bäst, flest och mest vinner. Så enkelt är det. Men det kan också vara på det viset att om du svarar fel på frågan, ja. Då öppnas en fallucka under dig där vid frukostbordet och whips! Så får den andra dävlaren poängen. Så är det med den saken. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Vem är smartast i stan? Är det möjligen, hallå, Lasse i Farsta? Hallå. Tjena Lasse. Hej. Hur är läget? Ja, det är lite trött kanske. Lite trött? Nu får du pigga på dig, förstår du, för nu är det redan klockan 20 minuter över 6 och du ska vara med i smartast i stan. Mm. Du representerar Farsta idag. Ja. Ja, då ska vi se. Med oss på tråden har vi, hallå där. Nähä. Det var fasiken, nu försvann både Lasse. Och Lasse, du får ringa. Nej, men vad är det här för någonting nu? Lasse försvann och den som skulle ha svarat svarade inte. Nu ska vi se här. Är det Lasse? Hallå? Ja, vem är det, Lasse? Ja, jag fick ringa om igen. Ja, det fick du göra. Du försvann där, Lasse. Jag lägger fast dig där. Så. Nu, och den nästa person som försvann också. Görel, som hade ringt in också. Görel, du får också ringa om. Eller någon annan. Hallå, ring vem som helst som vill utmana Lasse i smartast i stan. Ring nu. 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Där ska vi se vem vi får som medtävlare. Hallå. Hur var namnet? Ismail. Hej Ismail. Reserven. Ja, det kan man säga. Ismail, härligt Ismail. Var befinner du dig någonstans? Ja, nu är jag i Trollbäcken. Trollbäcken mot Farsta. Ja, det är nästan. Det är nära det. Ja, det är nära. Ja, det är nära. Det är så kallat derby. Derby, just det, ja. Okej, är ni beredda? Ja. Då ska vi se, då ska vi ha en jingle bara här. Smartast i stan. Ja. Då kommer första frågan då, mina vänner. Lasse från Farsta och Ismail som befinner sig i Trollbäcken. Första frågan, är präriehunden en hund? Lasse. Ja. Nej. Vad bra. Bra början. Nej, präriehunden är faktiskt släkt med ekorren, konstigt nog. Ja, du ser vad man får lära sig. Ismail, du fick en poäng. Ja, bra. För det är ju så, när man svarar fel, ja, då går poängen över till den andra. Okay. Skrev Magdalena Graf boken med titeln Det ska bli med ett sant nöje att döda dig? Lasse. Ja. Ja, det gjorde hon. Det står 1-1. Ja. Har räkan sitt hjärta i huvudet? Lasse. Ja. Ja. Vad snabb han, Lasse. Ja, Lasse är snabb. Så långt lite grann. Ja, men Ismail, du kommer att få några poäng till, för han kanske svarar fel, vet du. Dömdes författaren Oscar Wilde till fängelse för att han var bög? Lasse. Ja. Ja, det gjorde han faktiskt. Det var hårda bud på den tiden. Då var det förbjudet att vara homosexuell. Och sen var man ju sjuk om man var homosexuell. Ja, vad märkliga tider. Nästa fråga då. Ismail, är du på bettet nu? Ja, nu är jag på väg. Ja, det är bra. Heter USAs underrättelsetjänst FBI? FBI? Lasse? Nej. Nej, vet du vad den heter? CIA. Just det, CIA. Men det visste du också, Ismail. Ja. Ja, då kommer det här. En fråga från den gamla goda tiden. Kallade asaguden Thor sin hammare för Mjölner? Lasse? Ja. Ja, det gjorde han, ja. Aj. Ja, men det visste inte du, Ismail. Du kanske inte har läst om de där gamla vikingaguden. Nej, men du vet, du ska inga andra gudar hava jämte mig. Man lär sig. Ja. Har programledaren Per Lernström lett Melodifestivalen? Lasse? Nej. Nej, där gissade du, va? Eller kunde du? Nej, jag kunde inte. Nej, du gissade rätt där, nej. Ismail? Ja? Nu får du skärpa dig. Ja, nu. Hur många ska vara? Är det 2 eller 3 nu? Nej, ja, du kan nog få lite poängar, ska du se. Okay. Omkom kungens pappa, prins Gustav Adolf, i en flygolycka. Lasse. Ja, Köpenhamn. Ja, det gjorde han i Köpenhamn, exakt. Året var 1948. Ja, det var där någonstans. Han föddes ju 46, kungen, så det måste ju ha varit strax efter det. Heter Israels parlament Mossad? Lasse? Nej, det heter Knesset. Ja, det gör det. Det kunde du också, Ismail. Ja. Då ska vi se hur duktiga ni är på geografi. Är Själland Danmarks största ö? Lasse. Ismail. Ja, Lasse. Nej. Grattis, Ismail. Du fick en poäng. Ja, det är det. Jo, det är. Det är den största Själland faktiskt. Mm. Okej, då ska vi se. Då har jag ett litet svårt ord att uttala här. Är Andromeda-galaxen Vintergatans närmaste granne? Lasse. Ja, Lasse. Ja, det stämmer. Och sista frågan. Har Ryssland 10 tidszoner? Lasse. Det kan de inte ha. Det har de. Grattis Ismail. Du fick en poäng bra. Till. 3 poäng, det var inte dåligt. Ismail, du fick 3 poäng. Ja. Och Lasse, vad bra, tack. Och Lasse fick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, men jag fixade varenda poäng. Ja, Lasse svarade rätt 9 gånger och fel 3 gånger. Det var bra, Lasse. Bra gjort. Grattis. Ja, tack ska du ha. Tack så hemskt mycket för att du var med i Smartast i stan. Ha det bra. Hej då. Hej. Det var Smartast i stan det, just precis här i Hjärtsvärd. Nu, mina damer och herrar, ska vi alldeles strax ha nyheter här i Hjärtsvärd. Lyssna på 101,9. Det är Radio 1. Är du orolig för det här med skolan? Har du valt rätt skola till ditt barn? Står du i begrepp att välja, eller har du precis valt skola så ditt barn ska nu börja skolan till hösten? Är det rätt val? Jag är lite tveksam till det där. Det känns lite obehagligt och läskigt, särskilt med tanke på att det skiljer så mycket från skola till skola i kvalitet. Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Fria skolvalet ökar resultatklyftorna, står det här i tidningen Metro. Elevernas chans till en ljusnande framtid beror i allt högre grad på vilken skola man så att säga har gått i. Och ska det vara på det viset, ska inte skolan vara... ska inte den vara lika? Ska det inte vara säkerställt att undervisningen på de olika skolorna är lika? Ska inte läroplaner och lärarnas sätt och metod att undervisa och så vidare, ska inte det vara lika? Nu är det naturligtvis, eftersom det är människor det handlar om, så är ju barn olika receptiva. De är inte mottagliga på samma sätt, är de naturligtvis inte, och vissa lärare är naturligtvis bättre pedagoger än andra. Men generellt så får det ju inte vara beroende på skola, alltså på själva skolan, så får det ju inte vara sådana skillnader så att undervisningen och resultaten skiljer sig i så oroväckande hög grad som det verkar göra. Det är ju helt fantastiskt det där. Anna Ekström, som är generaldirektör på Skolverket, hon kallar det fria skolvalet för ett genuint dilemma. Ja, är du orolig? Jag är det. Vad säger... Hallå, vem där? God morgon, Gert. Rickard. Tjena, Rickard. Tjena. Läget? Jo tack, det är bra. Klockan är ju snart 20 minuter i 7 och solen skiner och det är fredag. Det är full fart mot helgen. Vad fan, vad tror du? Ja, det är fan kanon. Ja. Det är fint. Ja, men du, skolan då? Ja, du, här skulle man ju vilja att någon lärare som har varit anställd både på kommunal och sån här friskola ringer in. Kan det vara så, månne, att friskolorna betalar bättre och att därefter får bättre personal? Eller? Kan det vara så? Ja, dels kan det vara det kanske. Men sen så kan det väl vara det kanske också, att om du går på en friskola, då har ju så att säga föräldrarna medvetet valt det där, va? Ja. Man har valt den skolans specifika inriktning. Ja. Och sen de lärare som då är där, de är ju intresserade av just den skolans inriktning, och det är ju möjligt att de dessutom får mer betalt, och det gör väl att... Men... Lärare... Har grundskolor olika inriktningar? Det där, eller? Jag har ingen koll. Ja, men de har ju det. Jaha. De har ju det. Det finns ju liksom skolor som internationella skolor där det då läses mycket språk. Det finns skolor med kristna förtecken. Det finns skolor med politiska förtecken och så vidare. Det finns ju skolor för alla möjliga sorter och smaker, va? Ja, det vet inte fan, är det så jävla bra där också? Nej, det har ju visat sig det att till och med hon som är generaldirektör där för Skolverket, Anna Ekström, menar att det här är ett genuint dilemma. Och Skolverket, det är ju de som kollar upp skolorna och håller ordning på skolorna och att allting sköts och att, ja, att det funkar som det ska. Det är ju Skolverket det. Det blir fel redan från början om barna blir i någon går i någon elitskola redan från början. Då är det många barn som inte får den chansen. Ja, men det blir ju så. Det blir ju så. Och det blir ju inget bra alls. Nej, och oftast är det väl då såna barn som bor ute i förorterna kanske som får det betydligt sämre. Ja, därför att det står här också en stor bild här och så är det några ungdomar som är här. Alla vill gå i innerstadsskolor. Det handlar väldigt mycket om status. Jan Björklund som är utbildningsminister, han håller med om att klyftorna mellan skolorna är för stor. Ett recept är att gå tillbaka till mer katederundervisning, säger han. Men motiveringen att klasskillnader förstärks av metodiken som vill ge eleverna mer eget ansvar för undervisningen. Alltså, eleverna går ju i skolan för att de ska lära sig grejer. Jag hatar den jävla skiten när elever ska lära varann grejer. Ja, nej, det meningen är väl att de vuxna ska lära barnen. Annars kan det ju lätt bli pannkaka. Ja, men eleverna kan ju ingenting. Nej, det är ju därför de går. De kan en massa saker naturligtvis. Men de kan ju inte det här specifika ämnet. Och det är ju läraren som sitter med den kunskapen som han eller hon då ska vidare ge vidare till eleverna. Det är ju det som är skolans liksom idé på något sätt. Att skolan, sen har jag, min åsikt är ju av denna att skolan är ju en jävla föråldrad institution egentligen. Ja. Så att de behöver ju göra någonting åt kommunala skolorna likförbannat alltså. Ja, för de har ju inte hängt med i utvecklingen för 5 öre. Nej, så kan det vara. Vi ska ta in flera samtal här. Tack så mycket. Hej du, tack så mycket, detsamma. God morgon, vem har vi på tråden? God morgon, det är Camilla här. Hej Camilla, välkommen. Tackar. Jo, jag tänkte föregående talare här som pratade om att alla inte får chansen att gå i en sån här elitskola. Men nu är det så här att jag bor i Skärholmen och Engelska skolan ska öppna i höst i Skärholmen faktiskt. Ja, just det. Och det är ju en så kallad elitskola. Ja, och det betyder ju att då får ju alla barn som bor i förorten chansen att gå på den. Bland annat mina har fått plats där. Som bor i Skärholmen, ja. Ja, och de går ju i såna här kaosskolor just nu. Ja, och då så får de gå i Engelska skolan. Nu hör man ju lite på namnet att Engelska skolan, där verkar det ju vara rätt mycket engelsk undervisning, till exempel. Ja, de har ungefär 50% av undervisningen på engelska. Och de har ju öppnat 22 skolor från 93 här i Sverige. Och de har ju fått jättebra resultat. Ja, men å andra sidan så måste jag ju då säga så här, vad är det för jävla skit egentligen? Förstår du? Jag är ju glad för att dina barn och glad för dig för din skull att ni har fått plats där. Men vad är det för jävla skit att helt plötsligt så är det vissa skolor då där undervisningen är liksom sensationellt mycket bättre på grund av vissa saker och ting. Ja, alltså de satsar ju på att anställa bra lärare och sen har de ju det här konceptet med bra disciplin och det. Och alla måste följa det, men inte bara eleverna, utan läraren måste ju också tillämpa liksom, konsekvens för barnen. Ja, visst. Jag har ju 5 barn och jag har varit runt i deras skolor. Nu har de 4 gått i skolan, som yngsta gör det. Nej. Men det är det ena kaoset. Alltså man blir galen när man sitter där med varandra på en lektion. Det finns ingen respekt, det finns ingen arbetsro. Och det här är så här typiskt svenska skolan. Det är kaos. Ja. Bekanten pratar med som har barn i innerstaden. De har också samma problem med kaos. Ja, nej, men det är ingen arbetsro längre i skolan. Och det är det alla söker. De söker sig till de här skolorna. Det är för att deras barn ska lära sig något. Ja, men det är klart. Det var väl avsikten med skolan överhuvudtaget att man skulle lära sig något. Det var väl därför man gick i skolan. Eller går i skolan. Ja, och kommunala skolor, ja, det finns väldigt bra och dåliga, precis som på privata. Ja. Men jag tycker i alla fall att det är bra att möjligheten finns. Jag känner verkligen att det är räddningen för mina barn. Det är helt bisarrt. Det är ju helt jävla uppåt väggarna. Jag är glad naturligtvis för att dina barn och du, att ni får den chansen och ni får den möjligheten. Ja, vi är jättetacksamma. Och alla man känner, liksom, alla söker till de här skolorna. Och alltså, de tror ju att det kommer bli den största skolan i förorten. Ja, det kommer det säkert att bli. Det kommer det säkert att bli. En bra skola, till den söker sig folk och märker skolan att ja, här finns det möjlighet att utöka. Då gör de ju det. Därför att det finns ju ett ekonomiskt intresse i de här friskolornas sida också. Ja, och jag tycker det är väl inget fel att de har någon vinst om det nu går bra för skolan. Det är väl de det viktigaste som finns, att går det bra. Det är ju absolut viktigaste. Det är ju värt vartenda jävla öre. Att vi får elever som tycker om att gå i skolan och som lär sig saker och ting och som sen får möjlighet att studera vidare och bli någonting vettigt. Ja. Men det finns en massa människor som är emot såna här friskolor som tjänar pengar på verksamheten. Det finns ingen... Det är resultatet som är viktigast, att barnen får det de ska. Det är värt vartenda jävla öre. Ja, punkt slut. Absolut. Tack så mycket! Tack själv! Hej! 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Vågar du släppa ditt barn till vilken skola som helst? Är du noga med vad ditt barn går i skolan någonstans? Det har framkommit att det här fria, så kallade fria skolvalet, det har ökat resultatklyftorna och det grövsta. Vi ska prata med Erik som har varit lärare i 7 år. God morgon, Erik. God morgon, Gert. Ja, du har undervisat på Norrbergsskolan i Vaxholm. Ja, det stämmer bra. Och det är en sån här så kallad B-skola det, va? Hur menar du då? Ja, att det går olika, man är olika gammal i klasserna, eller? Nej, man går 7, 8, 9. Jaha, det är en högstadieskola, ren högstadieskola alltså. Hallå? Erik? Ja, jag är med. Ja. Varsågod, vad tycker du om skolan? Ja, det är extremt svårt naturligtvis att dra några sådana här generella bredspacklingsuttalanden. Men jag kan berätta en episod där vi fick tillbaka en tjej ifrån en just friskola i Täby. Jaha. Och på den tiden så hade vi det med godkänd VG och MVG. Ja, ja, ja. Och hon kom tillbaka då, placerade sin klass och hon hade generellt sett bara VG och MVG. Okej. Okay. Jag hade förmånen att ha henne i matematik. Mm. Där hon hade ett VG från friskolan. Okej. Okay. När hon kom tillbaka till oss och gjorde prov och grejer så hade hon nätt och jämnt godkänt. Och då pratade jag med de andra lärarna i lärarrummet och undrade liksom hur ser det ut i de andra ämnena. Ja. Så de samma sak. Att hon sänkte sig generellt sett ett helt steg i varenda ämne. Oj då. Du menar att de var lite generösa med betygen på friskolan? Det är extremt svårt att säga att vara generell, eller hur, Gert? Men i hennes fall var det alldeles uppenbart. Ja, ja. Ja, det där har man ju lite grann hört att det har klunkat som faktiskt lite grann så där i kulisserna. Att friskolorna har varit eller är väldigt generösa i betygshänseende. Men å andra sidan så finns det ju någonting som heter nationella prov också. Det är inte just komma till den. Nationella proven rättas ju av den läraren som har haft eleven. Mm-hmm. Det skulle naturligtvis vara så att nationella proven rättades av någon annan. Ja, det kan du ha rätt i, förstås. Det är helt utan namn på vem... Eleven är, ja. Ja, ja, där rätt är rätt och fel är fel, menar du? Just det. Man får en oberoende analys av vad faktiskt eleven kan. Sen kommer nästa bekymmer. Visst, de kanske får jättebra betyg och hej och hå. Så kommer de in på universitetet och vad händer där? De kan ju inte ett jävla skit. Nej. De står ju alldeles frustrerade, lärarna, och försöker undervisa. Och får sänka kraven ständigt. Ja. För att eleverna inte kan. Ja, det där har man ju också hört. Att de kan inte engelska, de kan inte meningsbyggnad. Nej. De blir förbannade när de får tillbaka sina underkända tentamen. Ja. De klagar och överklagar. Och försöker tjata sig till någon slags betyg. När läraren säger, men herregud, all den energi du lägger ner på att klaga till mig. Gå hem och gör jobbet. Ja. Ja, men det där är väl, är det där någonting som är specifikt? Har det där blivit mer och mer nu, menar du? Eller har det alltid varit så? Eller? Jag är ingen expert. Nej, men det låter ju lite grann som att när folk på den tiden, när jag var ung så att säga, då tog man ju den så kallade studentexamen, och det var ju en examen som var väldigt, det var ett nålsöga där som man skulle gå igenom, och det var ju inte enbart de egna lärarna som såg till dina skrivningar och dina tentamnerna och allt vad det hade. De var ju så kallade censorer, det var ju utomstående. Som kom helt opåverkad av något förhållande till den här eleven, om man tyckte bra eller dåligt om honom eller henne, va? Ja. Och sen med utgångspunkten det fick du då dina betyg, och då visste ju, när man gick in på universitetet, då visste ju de som undervisade på universitetet, de visste att det här kan de. De som kommer här kan grunderna här. Hur gick det för Sverige då? Hur går det för Sverige nu? Ja, det kan man ju se. Ja, så det finns ju alltid två sidor. Men att senaste dag stod väl Löfven upp, han borde göra någonting åt skolan. Ja, det står ju här att det fria skolvalet ökar resultatklyftorna, och till och med Anna Ekström som är generaldirektör, hon kallar det fria skolvalet för ett genuint dilemma. Ja, det kanske ligger någonting i det, vem vet. Ja, och utbildningsministern Jan Björklund, folkpartisten, han med gluggen mellan tänderna, han håller med om att klyftorna mellan skolorna är för stora. Ett recept är att gå tillbaks till mer, som man säger, katederundervisning. Det är väl intressant att man har i huvudet när man glipar mellan tänderna, Gert. jo, men det är det. Jag tycker inte att han verkar ha så mycket i huvudet, den stackaren. Själv då? Ja, själv kan jag är väldigt bra på att kritisera och ha synpunkter naturligtvis. Ja, just det. Men det är ju alltid lättare att sitta på läktaren och berätta hur de ska spela på plan, eller hur? God självinsikt kan man kalla det, Gert. Jo, men jag tycker att det är tragiskt. Jag tycker att det är tragiskt när det är så stora skillnader, så att de som till och med bestämmer över det här reagerar men inte gör någonting åt det. Ja, folk har målat in sig ett hörn helt enkelt och vill inte gå därifrån och hoppas på pension som slipper ta i skiten. Och sen visar det sig det att, och det har man ju hört lärare berätta, jag vet inte hur det var då på din tid, men 30% utav lärarens så att säga arbetstid, den kan man ägna åt undervisning. Resten av tiden håller man på med andra grejer. Det kan jag lugnt säga, att så är det ju garanterat för de som har engelska och svenska och språk till exempel. För att rätta ett språkprov måste vara en mardröm. Men de som har matematik och teknik och såna här saker, där går det ju betydligt fortare. För där är det just rätt eller fel ofta. Ja. Enkelt att rätta liksom. Ja, men sen är det annat också tydligen. Det ska planeras och det ska diskuteras och det ska vara möten och det ska vara demokrati och det ska vara gud vet allt. Under tiden så far ångarna runt och för ett jävla hallå. Och som Caroline som ringde in här alldeles nyss, när hon går på besök i sina barns skolor, alltså hon står inte ut bara att komma på besök en gång. Det är därför som en engelska skolan till exempel har kommit upp som en uppkommare, och det går väldigt bra för dem, för det är mycket tydliga regler. Man kallar inte läraren vad som helst, man tilltalar läraren på ett speciellt sätt. Man har ordning och reda, och så svårt kan det ju inte vara. Liksom. Nej, det kan inte vara svårt. Jag bara tänker nu på när min grabb ska börja skolan här. Figaro börjar ju nu i nollan som det heter. Mm. Du vill bara säga så här, både till eleverna, man samlar alla elever och så samlar man alla lärare och alla föräldrar och allting. Så här, på den här skolan så gäller följande regler. Ja, visst. Och så tar man då 4-5 stycken såna här basgrejer. Att det ska vara tyst under lektionstid. Alla ska sitta på sin plats till det ringer ut, från det att det ringer in. Ja, men kolla, Gert. Och man ska ställa upp, eller man får inte ha på sig ytterkläder. Mobiltelefonerna, ja, de tar läraren hand om på morgonen och så får ni dem när ni går hem på eftermiddagen. Alla de här reglerna är jättebra. Men det finns en viktig sak till. Det vill säga, det måste hända någonting om man bryter mot reglerna. Mm. Det är det som är grejen. Mm. Alla regler finns oftast, men det händer ingenting om man bryter. Nej, men det var ju lite synd om lilla Kalle. Ja, det var synd om Kalle. Det är ett jävla mesande. Ja, det är ett jävla mesande. Vi ska fortsätta att prata om det här. Du ringer. Tack så mycket. Tack så mycket, Erik, för ditt samtal. Tack själv. Hej, hej. Vi ska fortsätta att prata om det här naturligtvis. Du ringer 0200 11 12 13. Mesas det för mycket? Varför efterlever inte vare sig lärare, elever eller föräldrar de regler som finns i skolan? 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Alldeles strax, 7:05. Hur bra är skolan? Ja, vi ska se. Vi kan prata med Niklas. Han har jobbar inom skolväsendet. Eller hur, Niklas? Ja, det stämmer. Jag är lärare. Specialpedagoglärare. Så jag jobbar länge i skolan. Specialpedagog, vad innebär det? Det är vidareutbildning som innebär att man, hur man ska på ett bättre sätt kanske, olika plan organisatoriskt eller in på individnivå då, och försöka underlätta för folk som har det lite extra svårt i skolan. Okay. Man kan undra varför inte den pedagogiken används överallt. Var kan man ställa sig frågan? Ja, men när det gäller skolan så är det sant det där med att med dokumentationen som det börjar komma upp, att det är otroligt mycket dokumentation, och alla faktiskt lärare, kollegor som jag känner, tycker att de som funderar på att byta jobb och sådär på grund av de som gillar att undervisa, på grund av att man känner att man inte undervisar. Alltså det känns som en bisyssla. Undervisandet. Planera och utan att det krävs staten och styrdokumenten kräver att man ska bevisa att man har gjort olika åtgärder och att man ska kunna visa för föräldrar vad man har gjort för någonting kring allt vad det är, om det är retmobbingar, mobbingssituationer, små incidenter. Det ska vara åtgärdsprogram om man halkar efter, och det ska vara lokala pedagogiska planeringar och så vidare. Men det där blir ju på något sätt självuppfyllande profetier, det där. Ja, så kan man ju se det faktiskt. Att lägger vi ner väldigt mycket tid på det här, så kommer det bli så att vi måste skriva fler sådana program. Så att ja, det är klart. Vi är inte i klassrummet, vi är inte i korridoren, vi sitter där inne. Då blir det mer bråk, då har vi mer att skriva, så hamnar man efter. Ja. Det är den ena grejen som är, och det är ju tråkigt då. För då alla de lärare som faktiskt brinner och tycker det är roligt, det finns massor med dem, de tröttnar på att inte få någon uppskattning, utan måste hela tiden bevisa i massa dokument att de är duktiga då. Så att det är viktigare att bevisa i dokumenten. Ja, men du, är det inte det viktigaste för en lärare, så att säga, det är att om en lärare har lyckats, då är väl beviset att eleverna är lugna och trygga, harmoniska och lär sig en jävla massa grejer. Det är väl... Ja, så är det ju. Men det, svårigheten är ju att utvärdera kvalitet då, som undervisning. Det är ju svårt att utvärdera kvalitet istället för kvantitet. Man vet ju heller inte vad man har haft från början. Så att man vet ju inte. Det är ju en utveckling, en progression som man måste mäta. Man kan inte mäta... Alltså det undervisar jag ute på Lidingö till exempel. Om jag säger att med akademiska föräldrar så... så behöver jag inte göra så mycket och kanske ändå ha bland de bättre resultaten på nationella prov och så vidare. Medan i Ljusda kanske så får man slita som ett djur för att få hälften och få godkänt i svenska. Men du, får jag fråga, det här med nationella prov, så Erik tror jag det var som ringde in och berättade att de här nationella proven tyckte han det var fel att eleven som har gjort det här nationella provet, att det är dess egen lärare då som ska rätta det nationella provet. Ja. Därför att det hade visat sig att det var någon elev, han jobbade i Vaxholm, och det var någon elev som kom tillbaka från en friskola i Täby och började, och visade sig att den eleven kunde inte alls leva upp till de betyg, det var en tjej tror jag, som hon hade från den här friskolan. Tvärtom, hon var liksom mycket, mycket sämre i alla ämnen. Mm. Absolut. Och det är med den här privatskolor, friskolor, inte privatskolor, men friskolor, att man får välja skola gör ju att det blir en konkurrens. Och det finns ingen som gynnas av att du sätter ett rättvist, alltså alla gynnas av att du inte på sikt och inte på riktigt, men ytligt och kortsiktigt gynnas av att man sätter ett för högt betyg. Rektorn vill det för statistiken, föräldrarna vill det för att barnen ska in, barnen vill det, läraren vill det, för gör man inte det måste man skriva åtgärdsprogram och så vidare. Så att betygsinflation är nästan givet att det blir. Och en privatskola dessutom då, eller en friskola, privatägd skola, där de har aktieutdelning. Du tittar på skolor de här, så får de aktieutdelning även fast inte alla elever är godkända. Kanske saknas en pedagog, kanske saknas ett bibliotek, och ändå betalar de ut pengar. Det är helt galet. Och sen Så att, och hur man gör det, man skulle kunna rätta dem centralt, så skulle det bli kanske mer ordning, vad vet jag. Men det känns som en liten del i det igen då. Nu pratar vi om kontrollen då, det är ju undervisningen som... Jo, men där står det ju här nu i tidningen Metro, det är med anledning av den som vi har den här diskussionen. Ett, så säger Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör, att det fria skolvalet är ett genuint dilemma, tycker hon, kallar hon det för. Och utbildningsministern Jan Björklund, han håller med om att klyftorna mellan skolorna är för stora. Ett recept är att gå tillbaka till mer katedraundervisning, säger han. Och det är lite grann det du säger också, att vi har ju för fan inget ens möjligt att vara i klassrummen längre. Nej, men jag håller inte med den sista. Det är typiskt Björklund att han tar ju alltid all statistik, oavsett vad det är för någonting. Och så vrider han och vänder utifrån sin politiska agenda. Så jag tycker det är tråkigt att lyssna på. Och det tråkiga är att folk som är experter, så sitter ju folk, förutom lärare då, som man kan få ändå räkna som experter, men även folk som sitter och jobbar som är professorer inom olika pedagogik, som inte ens orkar ge sig in i debatten för den är så på otroligt låg nivå. Ja. Nu, här sitter ju politiker och föräldrar och ni radiopratare till exempel och diskuterar. Det skulle aldrig ske om det vore vilken transplantationsmetod man har när man gör hjärtbyten. Liksom. Nej, och det här är roligt att du säger, men på ett sätt så är det här lika viktigt. För här gäller det ju att ge barnen liksom kraft, energi, att ett, klara av skolan, vilja gå i skolan, vilja klara av den, inte falla ifrån liksom i åttan, bara därför att 90% tycker att de blir skoltrötta därför att de inte kan matte. Det är väl ungefär så det ser ut på ett sätt. Ja, en annan viktig, den här undersökningen som de ofta refererar till, att svensk skola hamnat efter så mycket. Och som alla politiker, Björklund, alla tidningar och allting skriver om, att vi har hamnat efter, vi är sämst i Europa. Mm. Det som har hänt de sista, sen 2004 eller vad det var, tror jag, 2004, 2006 och 2009 sist, som är den bäst genomförda undersökningen någonsin om skola. Där har vi hamnat efter, men de som har hamnat efter, tittar man på den undersökningen, så är det de 10-20% bästa, de presterar fortfarande bättre än genomsnittet i Europa. Innan var det så att i Sverige var ledande på att bakgrund och klass hade minst påverkan på chanserna för vidare studier. Alltså det spelade egentligen ingen roll var man kommer från, alla lika goda chanser. Idag är vi på den, när det gäller de sämsta eleverna, alltså från mitten och neråt, där har vi halkat från en skala, kan vi inte gå in på här, men plus 25 till minus 15. Där har vi blivit absolut inte sämst i Europa, men riktigt dåliga i Europa. Ja, så att de dåliga, de som... De tar hand om alla, vilket vi inte gör längre. Vi tar bara hand om de bästa just. Eliten, ja. Ja, men vilka är då de sämsta? Det där är ju en politisk fråga, för nu börjar vi snudda vid liksom livsfarliga saker att diskutera här egentligen. Ja, men problemet är ju att det drabbar ju även de bästa om vi inte tar hand om de sämsta. Men en annan sak, i ordning och reda, jag vill ta upp det, för det kommer ju in föräldrar som ringer. Det är fan svårt det ska det vara. Jag har åkt på chartrar och jag har träffat, sitter ju här ute i svenska samhället, och jag har kompisar och så. Så länge de föräldrarna som inte kan få sina barn att sitta stilla på en middag i 2 timmar ska vara tysta när det gäller, om det handlar om att en ensam lärare ska ta hand om 30 unga och sitta stilla under alla timmar året runt i ett klassrum. Mm. För så ser det ut, och det vet du också. När du åker ner på någon charter så springer ungarna omkring och ser ut som High Chaparral. Men föräldrarna har 1 eller 3 barn att ta hand om. Ja, och de är dessutom i regel ganska berusade. Ja, även om de är nyktra eller brusade. Och de vågar ringa in till såna här ställen eller säga någonting eller komma till skolan och ha synpunkter på att lärarna eller skolan inte har ordning och reda. Nej, men du vet att... Vänta nu, Niklas. Ja, men de kan ju alltid försvara sig med, ja, men vad fan, det är ju semester. Då ska man ju ha kul. Ja, det är kanske det de säger. Nej, men det är ju faktiskt ett samhällsproblem där som är viktigt. Att absolut! Niklas! Det har inte tid. Du har helt rätt. Det var roligt att prata med dig. Det var kul att höra din synpunkt. Jag gillade det där kritiken som vi journalister och radiopratare får, att vi blir ganska flummiga. Vi är i regel dåligt pålästa kanske, eller vi har dåligt på fötterna. Men vi är inga experter. Det enda vi är experter på är att sitta och tycka. Ja, det är bra det. Det värre är att Björklund är en riktigt dålig expert. Det tycker jag är det sämsta. Om ni inte är det kan man ju förstå. Men Björklund som skolminister kan ju tänka sig läsa en bok och försöka vara lite objektiv och så. Men det vill man inte vara. Man vill inte vara. Man har sin politiska agenda om man vill knipa politiska poänger. Tack så hemskt mycket, hej. Niklas, för ditt trevliga samtal. Hej! Hej! Vi har fler personer som vill med in i leken att prata. God morgon! Hallå ja! Ja, hallå ja! Ja, vem har vi på tråden? Ja, Ove. Tjena Ove! Jo, jag skulle bara vilja säga det. Att för det första ska nog ungjävlarna ta till kepsen, hålla käften och stänga av mobiltelefon. Helst inte ta med den alls i skolan. Nej, men var... du, vänta. Vem ska tala om det för dem? Nej, det hinner de inte, för de är för stora klasser. De ja, är... men är inte det föräldrarna som ska tala om det för sina ungjävlar? Jo, det ska de göra. Och det är de här liberala föräldrarna då som går och röstar på sådana som den här skolministern och... Jag tror... Och fria uppfostran och det. Alltså, de vågar ju inte. Nej, ja. Ja, jag vet inte. Du, vi kan få... Förlåt, hur var ditt namn, sa du? Ove. Vänta ett tag, Ove. Ja. Vänta ett tag. Du ska få vara med och prata. Mer. Ja. Om en liten stund. Ja, det är långt. Häng kvar i luren. Tjena. Ja. Häng kvar, Ove. Ja, det är bra det. Tack. Ove hänger kvar. Han hade mycket att säga här. Vi ska prata mer med Ove. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen. Jo, men visst. Det är mycket nu. Jocke, klockan är 7:15. Ja. Vi brukar ju ha en liten grej här, vet du, vid den här tiden på morgonen också. Ja, det är den här gåtan som ska fram. Ja, just precis. Det är ju det är, ser du. Dagens gåta i Gerts värld. Nu är du intresserad och på helspänn, säger jag, Jocke. Men tyvärr, du får inte svara. Däremot så får du som lyssnar ute vid en radioapparat eller var du nu befinner dig, du får svara på gåtan. Och du ska ringa in 0200 11 12 13. Då ska vi se. Det går ungefär 3 på en meter. Du stoppar den i skon. Och sköter du dig inte på jobbet så kan du få den. Jaha du, vad tänker jag på? Det går ungefär 3 på en meter. Du stoppar den i skon och sköter du dig inte på jobbet så kan du få den. Vad är det, Monne, jag tänker på? Du ringer 0200 11 12 13. Varsågod. 101,9 Radio 1. Vi pratar om skolan, vi pratar om disciplin, vi pratar om en massa saker, därför att det har visat sig att det fria skolvalet ökar resultatklyftorna. Det är den braskande rubriken i tidningen Metro idag. Men först, svaret på gåtan. Med oss på tråden har vi, hallå, Vivian! Hej! Hej Vivian! Jag ska bara först innan du lämnar svaret så ska jag upprepa gåtan. Det går 3 ungefär på en meter. Du stoppar den i skon och sköter du dig inte på jobbet så kan du få den. Ja, vad var svaret? Foten! Ja, det stämmer det. Det går ungefär 3 fot på en meter. Du stoppar foten i skon, ja visst gör du det. Och sköter du dig inte på jobbet, ja då kan du få foten som det kallas. Ja. Det var bra det, Vivian. Du kommer att få applåder här. Ja, vad bra. Vad tackar jag för. Ja, har du en bra fredag morgon? Ja. På väg till jobbet eller framme eller hem? Jag är på jobbet. Du är på jobbet, jaha. Var jobbar du någonstans? Jag jobbar i en skola. Du jobbar i en skola? Här pratar vi ju skola. Ja. Har du lyssnat på debatten? Jag lyssnar alltid på dig. Ja, Tack. Det känns tryggt att ha dig där ute. Det känns tryggt. Vad gör du på skolan? Vad är din uppgift? Elevassistent kan man säga. I en kafeteria hjälper eleverna att praktisera och så. Jaha, okej. Okay. De ska, vadå, praktisera på kafeterian eller? Ja, lära sig bemöta folk. Det är särskoleelever mycket jag jobbar med. Jaha, okej. Okay. Okej. Ja, då är det lite speciella omständigheter i den skolan där du jobbar alltså. Ja, men det är nog Jakobsbergs bästa skola. Det där är roligt att höra. Jag tycker att det är för tokigt det där, att det skiljer så mycket från skola till skola. Ja, fast det är en kommunal skola. Jo, men det behöver inte betyda att den är dålig bara för att den är kommunal, tvärtom. Men det skiljer för mycket mellan de olika skolorna, vare sig de är friskolor så kallade, eller privatskolor, eller... Det är jättemycket vad man är. Jakobsberg är ju väl inte en, kanske, det finns väl både dåliga och bra skolor här, ja, också, tror jag. Du, tack så mycket, Vivian, och tack så mycket för att du är en trogen lyssnare. Och så fick vi svaret på gåtan också. Underbart. Jajamensan. Nu ska vi prata, förstår du, med Cassandra. God morgon, Cassandra. Ja, god morgon. Där är du ju. Hur står det till? Det är bara fint med dig själv. Jo, det är underbart, Cassandra. Du verkar glad. Ja, jag är jätteglad. Solen skiner och det är inte så mycket bilar i trafiken. Så det är skönt. Det är ganska lång väg framför mig här. Jaha, var ska du köra då? Jag ska köra från Danderyd till Södertälje. Ja, det är tvärs genom stan och lite till det. Ja, precis. Varför det, höll jag på att säga? Jag ska till mitt arbete. Du bor... Är det... Jag bor i Danderyd. Och jobbar i Södertälje? Idag, ja. Jaha, idag bara? Ja. Jaha. Du, hur ser det ut på vägarna då? Är det bra? Ja, precis. Alltså, det är lite vägarbete på E4. Men det är inte så många bilar som alltså, rullar på. Ja, men vad bra då. Man ser att det har varit valborg och folk kanske är på... De tar lite klämdagar, som det heter. Precis, jag tror det. Jag tror du, Cassandra, vad tycker du om den svenska skolan? Alltså, jag tycker att vad det gäller undervisningsnivå, om vi jämför svenska skolor med andra skolor i vissa länder, så tycker jag att det är bra. Samtidigt som jag har min äldste son som gick på tyska skolan, alltså både i Tyskland och här i Sverige. Och där tyckte han att undervisningsnivå i tyska skolan var bättre, var högre. Vi har ju fått höra här, vi fick höra i morse här, så fick vi höra från, kom inte ihåg vem det var som ringde och sa att hennes barn hade kommit in, de bodde i Skärholmen och kommit in på engelska skolan och var överlyckliga över att ha kommit in på engelska skolan. Ja, för där var det ordning, det var reda, det var regler, man följde dessa regler, det var inte en jävla massa tjafs, utan det var på detta viset. Pratade med Niklas här tidigare. Okej, reglerna är entydiga. Regler för hur lärarna ska uppföra sig, regler för hur eleverna ska uppföra sig, regler för hur föräldrar ska agera och uppföra sig. Men vad händer sen då, när man bryter mot de här reglerna? Vad händer då? Ingenting. Jag tror, precis. Alltså jag tror att disciplinen, att jag fokuserar väldigt mycket på familjen. Och jag tycker att det är familjen som bör lära sina barn disciplin. Ja, men det är klart. Det kommer från familjen, det kommer från föräldrarna. Ja. Och idag har vi väldigt, väldigt liberala skolor där barn får ta med sig, tjejer får ta med sig smink och de får ta med sig högklackade skor, mobiltelefoner, killar, tjejer. Både kön, men det innebär inte att man ska störa lektionerna och genom att prata i telefon, inte heller att inte visa respekt för lärare. När jag gick i skolan på 80-talet, och då gick jag inte här i Sverige utan jag bodde någonstans i Mellanöstern, där var vi nästan, alltså vi hörs rädsla för lärarna. Ja, det var lite överdriven respekt kanske. Det kanske var det, precis. Jag gillade inte det till fullo. Men ändå, jag tycker att reglerna är, egentligen reglerna är detsamma, men det är vi som bryter mot dem. Ja, och jo, men det är väl en sak att vi bryter mot dem. Ja. Och då ska det väl vara så att om vi bryter emot en regel, då måste det ju vara en påföljd. Men ja, den påföljden skiter ju samtidigt. Jag kan berätta på min tid. Jag kan bara jämföra med min egen tid. Du jämförde med hur det var när du gick i skolan i någonstans i Mellanöstern. Jag kan bara jämföra med hur det var på min tid. Om det var så att man bröt mot en regel, det vill säga man kom för sent eller man störde lektionen på ett sånt sätt så att man blev tvungen att bli förpassad ut i korridoren, då behövde man bara säga två ord så åkte man ut. Eller att det var någonting någonting annat som man hade gjort, då fick man en så kallad anmärkning. Då fick man en hemanmärkning. Där skrev då klassföreståndaren som man hade, och läraren då, att nu har Gert gjort si och så, kommit varit skolkat en timme här, hallå. Och då fick man visa upp det för mor och far, och sen fick de skriva under att de hade sett den här. Sen, vänta ett tag. Sen, om jag sen fick tre stycken sådana anmärkningar på en termin, då fick jag sänkt betyg i ordning och uppförande. Och det betyder, och då fanns det nämligen, när det gällde ordning och uppförande, så fanns det tre grader i det helvetet. Det var stort A, då var det oklanderligt. B, då var det sisådär. Och C, då var det under all kritik, va? Och om du då kommer till en arbetsgivare, låt oss säga det, med underkänt i ordning, då undrar jag, vad säger den där arbetsgivaren då? Skulle du ta emot en sån som inte liksom har ordning och är uppkäftig och liksom svarar i... Troligtvis skulle jag tänka om. Ja, det är klart. Ja. Men det har lite likhet med den skolan jag gick i när jag gick i grundskola på 80-talet. Jag tittar på klockan här, Cassandra, och ser att vi måste inte avsluta den här diskussionen, men om du har möjlighet att hänga kvar i luren så vore jag väldigt tacksam. Okej. Okay. Tack snälla. Häng kvar i luren. Lägg inte på. Ja. Cassandra, bli kvar, vi ska ha nyheter här i Hjärtsverige. Jag tittade upp på klockan här och såg att hon har ju katastrofalt mycket. Du lyssnar på Hjärtsverige på 101,9. Det är Radio 1. Nyheter här alldeles strax. 101,9 Radio 1. Hjärtsverige. Det ringer på telefonen. Klockan är 7:07. Och mina damer och herrar, vi pratar om det här med skolan. Är det så att skolan var bättre förr? Många har ringt in och vittnat om att man lägger ner 2/3 av sin tid med att fylla i rapporter om hur det egentligen går i skolan för eleverna och för lärarna. Cassandra, är du kvar? Jag är kvar, ja. Ja, vad trevligt. Hur långt har du kommit? Jag sa precis att, eller för en liten stund sedan, att det var ganska väl trafik här på E4. Ja. Men jag får väl plan för Sandra att andra hållet, alltså Essingeleden E4 norr. Mot stan. Är väldigt, alltså från stan. Från stan? Ja. Aha. Det är väldigt, väldigt mycket tjock trafik. Ja, men... Bilarna står, med stillastående nästan. Men på väg mot Södertälje, den vägen är ganska bra. Ja, det var bra att höra det. Ja. Du, Cassandra, du har ju ett litet brokigt förflutet, om man får säga så. Du gick själv, vi pratar ju om skolan här, du gick själv i skolan i Mellanöstern. Ja. Du har haft dina barn i tyska skolan. En av dem i tyska skolan i Stockholm. Och de andra barnen, har de gått i den så kallade vanliga kommunala skolan? Alltså jag har bara två barn. Ja, men det andra barnet då? Det andra barnet går på en vanlig kommunal skola här där vi bor, ja, precis. Okej, okay. Och du är nöjd med det? Jag är väldigt nöjd. Jag kan säga så här att vi flyttade på honom från den gamla skolan han gick på, som vi inte var nöjda med. Okay. Och flyttade honom till den här, alltså, nuvarande skolan som vi är väldigt nöjda med. Däremot, det jag ogillar i vår kommun, det är betygssättningssättet. Alltså, det är inte det är inte sifferbetyg, utan det är bokstavsbetyg, och det är väldigt krångligt. Väldigt många föräldrar förstår sig inte på vad de här bokstäverna föreställer för någonting. Nej, men det där är ju skit och pannkaka alltihop, tycker jag. Man ändrar det här systemet. Det ändrar man liksom en gång vart fjärde år, så ändrar man på bokstäver. Det ska vara siffror, det ska vara symboler, det ska vara en jävla massa. Och det är skit. Jag blir så förbannad på det där. Det spelar väl för fan ingen roll vad det står för betyg. Vad själva betyget, det viktiga är väl vad ungjävlarna har lärt sig. Exakt. Och sen tycker jag så här, som en kompis till mig, han är lärare, han sa så, vad är det för trams? Jag tycker så här, det enda som är rättvist och som folk kan förstå sig på, det är procent. Alldeles riktigt. Jaha, Kan du kursen, då är det 100%. Kan du inte kursen, då är det 0%. Och du, allting däremellan. Ja, Jocke Bäckström har klivit in i handlingen. Ja, jag tänkte i flickan. Cassandra, visst var det så? Ja, ja just det. Du, jag måste bara höra med dig. Du sa att du var väldigt nöjd med skolan. Och det är väl ett intressant perspektiv att ta in. Vad är det du tycker är så fantastiskt med den utbildning som dina barn får? Det som jag anser är bra i den här skolan min son går på, det är att lärarna är väldigt kompetenta. Ja. Det finns väldigt bra kommunikation mellan familjen och lärarna och skolan. Vi har en öppen dialog vad det gäller allt. De är tydliga med regler. Väldigt tydliga med regler. Om min son skulle vara sent i skolan en timme, så skickar de ett mejl till mig och till hans pappa. Ja. Och talar om det för oss. Det är sådana saker. Kanske ibland små detaljer, men ändå är viktiga. Och du upplever att han lär och berikas av lärandet också? Ja, alltså undervisningsnivån är också hög. Ja, jag förstår. Det är därför vi flyttade på honom till den här skolan. Att, just det. Ja, men betygen skulle kunna vara lite annorlunda. Ja, alltså jag hatar det här uttryckningarna. Jag orkar inte, alltså det är inte bara jag, det är nästan alla föräldrar som inte förstår sig på de här betygssättningen. Nej, det kan jag förstå också. Och jag har frågat en sak som jag kanske kritiserar skolan på, det är just den här betygssättningen. När jag frågar lärarna om, eller klassföreståndare eller mentor som vi har, vad den här betygssättningen betyder, hon kan inte svara, hon vet inte själv. Vad det skulle betyda. Nej, men hon ser att min son är duktig och han klarar alla kurser och bla bla bla. Och när vi pratar med rektorn berättar visserligen, men det är få som förstår. Ja. Men ja, det där jag tycker det där är bara larvigt, det där att man tror att man ska göra saker och ting mer rättvist genom att man ska ändra huruvida det ska vara bokstäver eller siffror eller VG eller MVG eller allt vad det nu är frågan om. Det där är så infamt, det är så jävla dumt så det går inte att överhuvudtaget ägna sig åt. Man kan inte sova om nätten när man ska hålla på och fundera på såna här dumheter. Ja. Du, Cassandra? Ja, min vän. Ja, min vän. Tack. Tack så hemskt mycket för att du har haft tålamodet och väntat och varit med och pratat och förgyllt våran morgon här. Tack så mycket. Underbart. Tack så mycket. Hej då, Cassandra. Hej, hej. Ja, nu ska vi se här. Jocke Bäckström. Ja, vi ska väl uppmana fler att höra av sig i det här ämnet, ja, också. Ja, det ska vi absolut göra. Du ringer nämligen 0200 11 12 13. Vi pratar om skolan. Ja. Därför att enligt tidningen Metro idag så har det fria skolvalet, som det heter, fria skolvalet, ökat resultatklyftorna. Och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, hon kallade fria skolvalet för ett genuint dilemma. Och Björklund, utbildningsministern, ni vet han med mellanrummet mellan framtänderna. Jo då, vi har honom på kartan. Han håller med om att klyftorna mellan skolorna är för stora. Men herre min jävla tid, han är ju den som kan ordna och ställa med det här. Mm-hmm. Du, vi ska se om vi har någon med på tråden här. God morgon, vem där? Nej. Hallå ja. Ja, det där blir ju konstigt också. Det hoppar runt lite här. God morgon. Hallå? Ja, vem har vi där? Ann. Tjena, Ann. Vad tycker du om utbildningen som jag antar att dina barn får? Jag är i radion nu, eller? Ja, nu är du med i radion. Du pratar med Gert Fylking och du pratar med Jocke Bäckström. Okej, jag tyckte inte jag kände igen min röst. Min röst? Jo, jag är på väg till skolan nu. Ja. Jag jobbar i skolan. Du är lärare. Ja, och jag tycker det är väldigt tråkigt att höra mamman som ringde in nyligen som berättade att hon inte förstod betygssystemet. Cassandra heter hon. Ja, inte att inte hon förstod, utan att inte lärarna kan berätta för henne hur det funkar. Kan du kasta lite ljus över den här frågan? Lite grann. Det är ju inte... Jag jobbar med låg- och mellanstadiet, så jag sätter inte betyg. Nej, jag har gjort bara det, en sån sak. Vad är det för jävla dumheter? Ja. Men vad då, ska vi sätta betyg på lågstadieelever? Ja, det är klart vi ska. Nej. Vi har en gränsen. Vänta ett tag nu, vänta ett tag. Hallå. Ja, men kör Gert. Varför ska vi betygsätta barn som är 7-9 år gamla? Det finns en kurs som de ska genomgå. Den är statuerad, den är godkänd utav alla. Lärarna har till uppgift att förmedla denna kurs. Eleverna har till uppgift att ta till sig denna kurs. Antingen så har eleverna tagit till sig denna kurs eller också har de inte tagit till sig denna kurs. Men då utgår ju du från resonemanget att de här barnen vid 7 års ålder ska ha en stark ansvarskänsla. Nej. Jo, men det är precis det du gör. Nej. Det här blir väldigt intressant. Ann, har du möjlighet att hänga kvar i luren ett litet ögonblick? Ja, det kan jag. Förlåt Ann, vi snöjade in på ett sidospår. Nej, vi ska komma tillbaka, det blev ett väldigt intressant ämne här, för här tror jag att vi kan bråka riktigt ordentligt, nämligen alldeles strax. Häng kvar i luren, Ann. Okay. Har du tid? Ja då. Häng kvar. Okay, tack snälla Ann, häng kvar. 1,9 Radio 1. Vi pratar om skolan, vi pratar om betyg, vi pratar om att tyvärr så visar det sig att det är väldigt stor skillnad mellan så att säga de olika skolorna. Det är allt för stor skillnad och det blir ökade klyftor mellan elever och om bostadsområden och så vidare. Det är fullständigt katastrofalt. Ann... Yes, Ann, du är lärare, du jobbar på låg- och mellanstadiet och jag sa som så att jag tycker minsann att vi ska ha, du sa att du delar ju inte ut några betyg till dina elever, jag sa det är en katastrof, eleverna måste få betyg, eleverna måste få betyg därför att de själva rättar in sig direkt i ledet och vet precis vad de kan, inte kan, vad deras kompisar kan, vad deras kompisar inte kan. De jämför sig med varann hela tiden. Och jag menar att i ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan, du har olika kurser. Du ska kunna vissa grejer efter det att den här terminen eller den här läsåret är avslutat. Det bygger på att du ska kunna det här för att nästa termin då ska du fortsätta där du slutade så att säga. Efter första klass ska du kunna läsa och då bygger andra klass på att du redan kan läsa. Men det skiter man i skolan idag. Där släpper man upp elever till andra klass som inte kan läsa. När det bygger på att de kan läsa. Vad är det för jävla skit? Vet du vad? Det här. Alltså det är jätteolika från skola till skola. När jag fick mitt första betyg själv i trean. Okej. 60-talist. Tyckte jag var helt okej. Det var inget konstigt eller någonting. Idag är det väldigt konstigt för barn att få betyg överhuvudtaget när de börjar få betyg. Ja, det där är ju ett samhälls... Det är jättesvårt för barn att överhuvudtaget bli bedömda idag. Ja, Ann, fortsätt. Fast de får ju en... man sitter och skriver en... jag tappade ordet. Uppsats. Du skriver en beskrivning, va? Över hur barnet... Omdöme. Omdöme heter. Tack så mycket. Man ger ju omdömen till alla barn. Ja. Och grejen är den. Naturligtvis så är det ju så. Jag tycker inte ett barn som är 7 år behöver ha ett betyg för vad man kan. Men att man får ett omdöme... Hur man ligger till. Ja. Om man tror att man klarar att fortsätta i tvåan och så vidare. Och de flesta barn gör det. Men då finns det alltid i alla klasser dessa barn som behöver extra hjälp. Just det. Och upplever du att det finns resurser till det? I skolan som jag jobbar så finns det mycket resurser. Och det finns jättefina resurser till alla de barnen. Förlåt, jobbar du kommunalt eller friskola? Nej, kommunalt, ja. Vänta ett tag. Jag har ingenting emot friskola. Jag tycker de är jättebra. Nej, visst, just det. Absolut. Men du, får jag fråga... För mig handlar det bara om vad har du för lärare? Är det någon som ser dig? Ja. Liksom ser sin elev och tar hand om den eleven. Ja. Så att den får det stöd som den behöver. Men då ska ju den läraren också ha... Kan ni hålla käften, både du och Ann, ett litet ögonblick här. Jag är trött på det här jävla PK-pisset. PK är alltså då för dem som inte var med på det politiskt korrekt. Hur kan det då komma sig, om det nu är så förträffligt att alla ska ses och alla ska synas och alla ska hållas under armarna och det ska vara flytväst och det ska vara blöjor på allt och alla hela tiden och de ska matas med flaska. Hur kan det då komma sig att den svenska skolan sjunker som en jävla sten internationellt mätmått? Om det nu är så jävla bra. Nej, men jag tycker inte att det är så jävla bra. Jag har inte heller sagt att det är så jävla bra, utan det här satte vi då i kontexten av betyg. Ja, men jag säger ju det, det är värdelöst. Ja, men då är det ditt sätt att se, det är min väg, eller din väg i det här fallet. Börja sätta betyg. Varför börjar vi inte redan på dagis, Hjärt? Varför kör vi inte igång redan vid fem års ålder? Ursäkta, hörni, stopp på belägg här. Nej. Vi måste sätta lite omdöme på dig nu. Ja, vad du har för kvalitet, hur duktig du är på att integrera med andra människor. Det görs ju redan. Jo, och man får, exakt. Och det tycker jag räcker gott och väl, och det kan vi väl fortsätta med. Jag ser, ja. Ann, avslutande ord. Jag är kvar, precis, avslutande ord. Så jag måste gå in. Jag ber om ursäkt här att jag blir upprörd. Nej, men det finns himla mycket att diskutera om skolan. Men jag tycker att det är jättebra att ni pratar om skolan mycket i era program. Ja. För det har ni verkligen börjat göra. Ja. Och jag tycker att skolan är någonting man behöver prata om. Men Niklas, en bättre skola. Niklas ringde in här och hade en väldigt bra synpunkt faktiskt, och han sa att han tyckte också att det var jävligt bra att vi inom media, att vi i radio här sitter och diskuterar och att journalister skriver om skolan, men egentligen vi sitter ju bara här och tycker en massa saker medan de som styr och ställer, de känner ju inte till någonting de heller om hur det ser ut i verkligheten. Det är det som är det stora problemet. De som, Jan Björklund till exempel, om han gör ett studiebesök i en skola, det är en väldigt skillnad på att nu kommer skolministern här och ska titta, då jävlar, då är det uppsträckt och då är det slips på pojkarna och kjol på flickorna och vattenkammat. Men om han skulle komma ut anonymt. Jag kan säga en sak innan jag lägger på. Ja visst, Ann, varsågod. Det är att jag tycker så här, ska man vara rektor så ska man ha jobbat som lärare först så att man har den inblicken. Och till exempel. Det tycker jag är många, många jobb. Ja, jag tycker väl att... ha en sådan roll. Exakt. Ska du... Ha en bra dag på jobbet, Ann, och tack för att du var med. Ja, tack så mycket. Hej. Hej då. Hej. Jaha, jag blev helt matt här. Ja, jag förstår det. Du får lugna ner dig lite grann. Ja, vänta ett tag, vi har med oss... Wahab, hallå. Hallå, god morgon Gert, god morgon. God morgon. Du har Jocke Bäckström här också. Tjena. Ja, god morgon. Jag förstår dig Gert, att du blir så där upprörd och förbannad. För jag håller med dig alltså fullständigt va, när det gäller skolan här i Sverige. Alltså själva undervisningen, det är inget fel på det här med plan och sånt va. Läroplan. Men det här att man... Precis, läroplan ja. Men det här... Jag förstår inte varför man kan inte betygsätta barn, alltså de här som säger nej, det är helt fel och sånt där. Betyg, det är inte bara för barnen, det är läraren också. Alltså när du kommer till en klass, där är jättedåligt, alltså barnen har fått dåligt med betyg. Det betyder att läraren har inte gjort sitt jobb också. Men du, får jag fråga dig, har du erfarenhet av, blev du betygsatt i ganska tidig ålder? Ja visst, det är därför det är det jag pratar om. Jag har gått en skola där man har betygsatt skolan och man jobbar, man fick ju läxor. Här när man säger, varför får inte barnen läxor under lovet? De ska leka. Men leka snälla när de har fått alltså 2 veckor eller lov. Då behöver de lite läxor, att de håller igång hela tiden. Inte bara sitta där och hålla på med datorer. Sen får man nu höra alla det här gnället i att barn sitter framför datorn och inte gör någonting och bara äter chips och tv. Och sen, det har gått dåligt i matte alltså för våra barn och sånt där. Jag menar, man måste gå till verkligheten va. Mm. Alltså en skola, det är en helhet. Det börjar från ledningen till lärare, till föräldrar och till barn. Och barnskolan, det är framtiden. Det här är verkligen viktigt att man tar... Har du själv barn? Alltså på, Wahab. Jag har själv barn som går i skolan. Tack så hemskt mycket för att du stöttade mig i kriget här. Ja, nej men alltså för att det här... ut i verkligheten. Ut i verkligheten. Jag tror också att man måste titta lite mer på verkligheten som är omkring oss och inte leva en jävla drömvärld om hur det borde vara. Wahab, tack så hemskt mycket för att du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Tack! Tack, tack. Hej, hej. Vi går och nämligen upp emot hel timme. Det betyder att vi ska ha nyheter där alldeles, alldeles strax. Meningen är inte att avbryta, utan meningen är att försöka hålla tiden. Vi måste göra det, annars får vi dåligt betyg av våran rektor här faktiskt. Våran chef alltså. Du lyssnar på Hjärts värld på 1,9. Vi ska ha nyheter här i Hjärts värld. Det är Radio 1. Det är 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, hur pass viktigt är det egentligen med betyg? Vi pratar om den svenska skolan. Vi pratar om att klyftorna med, efter det här att vi har genomfört det här fria, att man nu får välja skola så att säga själv, att klyftorna har ökat emellan skolorna och elevernas möjligheter. Vi ska prata med, Fia. Ja, hallå. Tjenare Fia. Ja, vi pratade om det här betyg. Jag blev jävligt upprörd här, ursäkta ordvalet. Jag blev upprörd här alldeles nyss. Mm. Och jag tycker nämligen att man ska ha betyg. Jag tycker att man ska ha, och man ska, är det så att man inte klarar en årskurs så att säga, så ska man gå om. Mm. Så att man får förutsättning. Men det får ju barn göra idag, Gert. Förlåt? Det får ju barn göra idag. Ja, men jag får och får. Men sätter man barn att gå om, gör man det idag? Ja, det gör man. Jag har en kusin som vill gå om två årskurs två. Okej, bra. Ja. Bra. Men och då ska jag också säga att jag tror inte att betyg kommer förändra skolan. Utan jag tror att det är så mycket andra grejer som vi måste förändra i skolan innan man kan ställa så höga krav så att man kan be eleverna uppnå de målen. Ja, men det är ju helt men hörde du vad, vänta ett tag nu, hörde du vad du sa nu? Ja, det hörde jag. Att det är, man, först måste man rätta till saker av helt annan karaktär innan man kan kräva av eleverna att de ska uppnå de mål som är satta. Ja, för att vi har otroligt stor umgängeskrets som är lärare. Både på låg, mellan och högstadie och gymnasie. Och även på högskola. Jag tycker att vad det verkar när man pratar med lärarna sinsemellan så håller skolan otroligt ojämn kvalitet. Det är väldigt mycket beroende på vilken skola man går på. Ja, det har ju framgått. Och sen så tycker jag att det uppfattas som att lärare överlag när man pratar med elever och ungdomar runt omkring att det beror på läraren så otroligt mycket vilket intresse och hur engagerade vilken lärare man har. Och idag så är det så att när du söker lärarlinjerna så det är inget högt medel. Det kan man ju liksom göra lite så här, jag vet inte vad jag vill bli, okej jag vill bli lärare. Det känns som att väldigt många som söker till lärare högskolan har inga stora ambitioner eller har ett kallt för att lära ut. Det har visat sig det det här så kallade högskoleprovet som då ligger till grund för att du ska få söka lärarlinjen på universitetet. Där, om du bara fyller i en enda grej rätt ner så får du mer procenten vad som krävs eller högre betyg vad som krävs för att komma in på lärarhögskolan alltså. Precis. Du behöver inte kunna ett skit. Nej, precis. Och det tror jag är haken själv, för har man heller inte någon ambition på hur, då tror jag inte jag heller att man har bra metoder för att lära ut själv. Förstår du vad jag menar? Men det handlar om att engagera och att ha metoder för att locka i ett ämne. Liksom. Det här är intressant och hur gör vi det här på bästa sätt? Ett alternativ kanske... Förlåt, ett alternativ kanske skulle kunna vara precis som i fallet med både polishögskolan och scenskolan. Där får man ju genomföra en sju herrans massa tester innan man väl stämplas som... Absolut. Ja. Och jag tror, och det kanske är hårt att säga så, men har du inte röstkapacitet och lite pondus när du kliver in i klassrummet, men då är du ju överkörd. Hur ska du då kunna fånga de här eleverna som sitter och snickersnackar och typ skiter i vad man står där och säger? Alltså det handlar ju om att locka intresse, att liksom på någonstans kunna förstå vad ungdomar intresserar sig för och det är liksom deras tugg och deras snack, men ändå kunna balansera och säga idag får du ju inte säga till folk, de blir ju kränkta. Nej, då. Där tror jag nästa problem är att jag tror att lärarna måste få mandat, men jag har en kompis som jobbar i Kista och de har mandat att ta ifrån eleverna mobilerna och så lämnar de in dem i vaktmästeriet. så att de får kvittera ut dem sen. Och det tror jag, bara sådana saker, vi måste ta bort alla de här distraktionsmomenten. Och jag tror att det är sådana saker som... Men då får du å andra sidan föräldrarna på dig, va? Därför att de föräldrarna måste ju kunna, det har ju helt plötsligt blivit livsviktigt för föräldrarna. Han har inte haft det problemet. Nej, nej, men jag säger, det där, då kommer ju folk att bli kränkta och föräldrar kommer att bli kränkta. Därför att jag måste ju kunna få kontakt med mitt barn, och tänk om mitt barn blir sjukt så måste det få kontakt med mig. Jag måste ju kunna ha, och så vidare, bla bla bla bla bla. Ja, jävla bullshit. Därför att det är väl på det viset, snälla röra någon, att om ett barn blir sjukt i skolan eller det händer någonting med eleven, skolan av sig. Då hör väl för fan skolan av sig ifrån, ja, ifrån expeditionen. Men då tänker jag så här, om vi har ett sånt typ av behov idag, då måste skolan också redovisa så här, det här är våra regler, så här ser det ut för att man ska ha sina i vår skola. Ja. Och så här ser det också ut vid olyckor och vid, när, ja, saker och ting händer. Så att man har en åtgärdsplan för det. Ja, men det är klart. Man kan leverera till föräldrarna. Ja, men det är väl inte så jävla svårt att få till. Det, nej, finns ju. Det finns svårt. Men nej, men det där finns ju redan. Man måste få mandat för att göra det. Ja, men det finns ett annat problem med det här. Och det är att en rektor kan vara rektor för 5 olika skolor. Ja. Jag tror inte att det blir en bra ledning. Nej, det kan jag också hålla med om. Alltså, det är ju katastrof. Och då tror jag att när vi ändrat allt det här och liksom höjer kvaliteten på vår lärarutbildning, då kan vi ställa krav på våra elever. För vi kan inte ställa kraven på dem. För de har fan skolplikt här. Men det är inte självvalt att de tycker att det är så jävla roligt att gå i skolan. Då ska de också få en bra arbetsplats. Ja, om du gick på bio eller om du gick på teater eller på opera eller på sång. Om du gick på någon konsert. Och den som framförde stod där framme på sig inte kunde sina grejer. Mm. Ja. Fan, då skulle ju du bara gå därifrån. Ja. Det är klart. Och kräva pengarna tillbaka. Ja. Ja, men det är ju samma sak med en lärare. Vi måste ju kunna kräva att läraren kan sina grejer. Självklart. Ja, tack så hemskt mycket, Fia. Ta hand om lilla älsklingen där nu, som också vill vara med i radio. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej. Tack för att du ringde. Hej. Vi har också med oss, hoppas jag, ska vi se. Där. Inge, är du... Nej, Inge har gett upp. Inge gav upp. Inge gav upp. Det här är alltså Radio 1, ska vi säga. Och idag så pratar vi om skolan. Baserat, jaha, på artikel i Metro. Förlåt att jag tog över din uppgift, Hjärt, men jag tänkte att du var så upptagen med telefonen där, så tänkte, jaha, då fyller jag i lite grann. Du tänkte så. Bra, Jocke Bäckström sitter vid min sida här nu när klockan har blivit alldeles 7:15 och det har blivit dags för en liten nyhetsuppdatering. Jag ska svara i telefon, det ringer på varenda linje här. Ja, jag ska svara, det engagerar alla det här med skolan och det är bra det, och det är nämligen viktigt för det är vår framtid det handlar om. Du ringer 0211 12 13. Lilla 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. I tidningen Metro idag så står det att fria skolvalet ökar resultatklyftorna. Till och med Anna Ekström som är Skolverkets generaldirektör, hon kallar det fria skolvalet för ett genuint dilemma. Och utbildningsministern Jan Björklund, han håller med om att klyftorna mellan skolorna är för stora. Ja, det är ju lätt för honom att hålla med om det. Han är ju å andra sidan den enda som kan göra någonting åt det där. Ja, hur är det nu i skolan? Går det bra på lektionerna? Ja, ska vi ha läxor med oss hem? Vad säger Ulrika? Jo, hej. Hej. Ulrika säger så här. Jag anser, och det här ser jag liksom i ett större perspektiv, att det ska vara läxor. Det är någon sorts princip på något vis. Men om man tänker att barnen är i skolan åtminstone 6 timmar om dagen, då ska arbetet kunna utföras på plats och det ska finnas möjlighet till avkoppling och respit när man går ifrån skolan, tycker jag. Det var väl ett jävla tjat om att hur mycket avkoppling och hur mycket roligt och jävla trevligt alla jävlar ska ha, ja, hela tiden. Lugn i stormen nu, lyssna på mig. Ja. Vilken vuxen människa kan vara kring sina arbetsuppgifter dygnet runt? Jag? Utan att kraschlanda. Ja, men då är du undantaget. Nej, jag är inte undantaget nämligen. För det är nämligen på det viset att varenda människa som har ett jobb, oavsett vad det är för jobb, går till jobbet förberedd för dagens värv. oavsett vad man ska göra. Man går hem från jobbet och så tänker man så här, jaha, nu har jag gjort det och det och det idag. Hur ska jag göra nu för att det här ska bli enklare, lättare, mera verkningsfullt, högre verkningsgrad på min insats imorgon, tro. Man pratar med andra, man pratar med sina kollegor, man umgås med sina kollegor, man pratar om saker och ting som är arbetsrelaterade. Så påstå ingenting annat, är du snäll. Jo, det tänker jag verkligen göra. Jaha. Och jag tror inte alls att det är på det sättet för alla människor. Det beror kanske på vad man har för arbete. Lärarna får ju jobba väldigt mycket efter sin arbetstid med det jobb de har. Å andra sidan har de uppehållstjänster och så vidare. Men vad jobbar du själv med, får jag fråga det? Jag är förskollärare. Okej. Okay. Men vi börjar liksom med att lämna ifrån oss små barn in i förskolegrupper som är way too big. Där de redan liksom kommer in i en rörig situation och är ofta för långa dagar. Sen när de kommer upp i skolan, då kommer de in i stora klasser. Och det finns en sån känsla av att det är så många barn som är otillfredsställda. Det skrivs ut så kolossalt mycket preparat till barn som mår dåligt på alla möjliga sätt. Varför mår de dåligt? Ja, det inte är fan har det med att det är stora klasser att göra. Inte fan har det med att göra att det är stora grupper på dagis. Det har med helt andra saker att göra. Det är ett holistiskt problem, därför att det handlar om att människor idag är så stressade. Titta, när du var ute och studerar småbarnsföräldrar, både mamma och pappa, så går de med barnet i vagnen eller på armen. Vad har de i andra handen? En mobiltelefon. Ja, alltså hallå, kom tillbaka in i matchen. Mm. Ja, men det är ju det jag säger. Barn, höra på våra barn, organisera om skolan, lägg tillbaka skolan på staten. Kommunerna har de kan inte hålla på så här längre, hålla på och fippla ut i sina egna enheter. Nej. Alltså, det måste men det är ju det men vänta ett tag nu, det är ju precis det jag säger. Du säger ju här att de går med barnvagn, de har ett mobiltelefon i ena handen, i andra handen har de en latte. De skiter fullständigt i ungen som ligger i vagnen och bara ligger och tittar med stora ögon och ser en mamma eller pappa som pratar i mobiltelefon eller håller på med någonting annat. Där har du väl problemet, det har väl inte med stora klass. Det har väl inte med stora klasser att göra. Det är väl de här jävla föräldrarna som inte har lärt sig och inte förstår hur man ska uppfostra barn, att man ska vara tillsammans med barn, och att de här, när barnen tittar på föräldrarna, de här små barnen tittar på föräldrarna, det är ju kontaktsökande. Och då visar det sig från den här föräldern, sen kan den vara hur jävla snärtig och snygg och fin och morotsfärgad i håret som helst, men den har fortfarande, så skiter den fullständigt i sitt barn. Ja, men jag tror inte att föräldrar skiter i sina barn generellt, men det måste avsätta, alltså projektet barn måste tas på allvar. Man kan inte skaffa barn som en accessoar. Skolan kan inte fortsätta. Det får du en liten applåd här från min Jocke sida. Jocke har klivit in i matchen här också. Ja, verkligen. Fortsätt, förlåt, jag avbröt dig. Nej, men jag tänker så här att det är viktigt att skolan, jag tänker att när skolan gick över i kommunal regi så har det hänt någonting, och det kan vi ju se. Ja. Jag tror att skolan ska ligga på staten, det ska vara effektivt arbete, det ska vara utbildade lärare, det ska vara ordning och reda, det ska vara inga mobiler i klassrummet, det ska inte vara kepsar på huvudet, det måste struktureras upp. Vad Fagerlund går vi för framtid till mötes? Alltså det är helt absurt. Mm. Med tillgillande unga. Jo, men därför att vi har ett mycket vidare problem. Alla människor blir kränkta. Man får inte göra någonting utan att någon blir kränkt. Snart får man inte gå och skita utan att någon blir kränkt. Man måste passa sig väldigt noga för vad man säger. Man måste vara helt och hållet politiskt korrekt, så kallad PK. Annars så blir det ett jävla herrans oväsen. Och hela tiden så ska man ta hänsyn till någonting som egentligen bara är påhittade grejer. Ja, detta är absurt, och jag tycker också att det här med man och kvinna, jämställdhet, det har liksom kantrat, det har kört i diket. Det finns ingen rimlighet och reson. Jag tycker vi måste knäppa oss själva på näsan, vakna till och komma igen här nu. Jag tycker att vi kollektivt ska ställa oss i en lång, lång, lång, lång rad, och så ska vi ge varandra en spark i arslet så vi knickar till. Får jag bara lite stopp, nu blir det ett sidospår, men du behöver inte utveckla dig i allt för långa ordalag, men vad menar du just med jämställdhet? Ja, titta, du hakar på det direkt där, för det är en het potatis. Ja. Män är män, kvinnor är kvinnor. Vi är olika, vi är bra på olika saker. Ja. Kvinnor föder barn och har en naturlig känslomässig kontakt till det lilla barnet. Och mamma och barn är i någonting som heter symbios fram till cirka 8-9 månaders ålder. Mm. Men detta tagits ingen hänsyn till idag, utan nu ska föräldraledigheten delas upp. Och det är som att vi ska vara tvåkönade allihopa. Det blir så skevt och det blir så tråkigt också, tycker jag. Mm. Kan det få lov att vara så att det är olika? Självklart ska vi ha lika lön för lika arbete och så vidare. Men vi är olika. Ja, vi är olika. Den här debatten har liksom, allt det här hör ihop, tänker jag. Ja. Därför att vi ska liksom lämna ifrån oss våra barn när de är så små, istället för att de kan få ha lite lugn och ro hemma i några år. Jag tycker så här, karlar, de ska ha hår på bröstet. Det är någonting som är väldigt viktigt här i världen. Kärringar ska ha hår under armarna också. Alltså det bra, blir, Gert. Blir, I like. Ja. Du, vi måste vara lite annorlunda. Jag tror vi behöver tänka annorlunda. Och det jag sa om läxorna där, det var en provocerande sak. Men nej, det var en bra sak. Jag menar att det ska vara så effektivt i skolan så att det ska inte finnas så mycket att göra när man kommer hem. Utan skolarbetet ska utföras i skolan. Sen kan man undantagsvis ha läxor för att lära sig läxprinciper. Ulrika! Så var det med det. Ja, så var det med det. Tack så hemskt mycket för ditt väldigt ordrika och initierade resonemang här. Jag gillade det. Tack ska du ha. Trevlig helg. Hej då. Tack ska du ha. Hej, hej. Trevlig helg. Hej. Tack. Vi ska se om vi med oss på tråden har... Hallå där. Anders, är du kvar? Förlåt, det är jag. Är det Anders? Det stämmer. Det hej Anders. Anders. Hej på er. Först Anders, innan du börjar. Har du barn som går i skolan? Det har jag. Ja, hur gamla är de? 9 och 6. Okej, okay. Varsågod. Tack. Vill bara... berömma för den fantastiska debatten som har varit här. Det känns som att jag knappt vågar komma med något. men... slipa grillerna bara, hoppa in i debatten. Det är fara. Det jag tänkte på mest och generellt som jag alltid själv funderar på, det är just själva kvaliteten på lärarna idag. Mm. Just vid hur man blir en lärare. Jag vet inte 17 riktigt hur det går till. Jag hade själv en dag för länge sedan tänkt att faktiskt bli lärare. Men kvaliteten är sjukt varierande från skola till skola. Mm. Vi hade en skola som våra barn gick i, som vi nu till slut bytte, för att kvaliteten där var horribel. Den var på alla sätt underkänd. Vad var det som var dåligt? Men allting, strukturen, kvaliteten på lärarna, pedagogiken. Det fanns ingen plan. Det var High Chaparral. Och vi trodde att våra barn hade hängt med. Men det visste sig nu att nu när vi bytte skola så är vår äldsta son som är 9 år inte efter, men har mycket svårare för att ta in vissa saker som de andra barnen i nya skolan redan kan. Anders, Anders min vän, vi ska återvända till dig här alldeles strax. Vi ska bara gå in och bryta av. Vi ska ha lite reklam, så ska vi ha nyheter här. Men stanna kvar i luren, Anders. Det gör jag. Tack snälla du. Nu ska vi bara se, du befinner dig där. Häng kvar! Hej. Ja, Anders hänger kvar i luren. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. Klockan börjar dra upp emot 8:30 nämligen. Telefonnumret in i studion, vi debatterar skolan, 0200 11 12 13. Mila 1,9 Radio 1, Radio 1. Hjärtsvärd. Anders. Yes. Anders, tack för att du väntar. Ja, vi pratar om skolan med anledning av en sak som jag läste i tidningen Metro i morse. Fria skolvalet ökar resultatklyftorna. Det är till och med så att Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, hon kallar det här fria skolvalet för ett genuint dilemma, och utbildningsministern, vem annan, Jan Björklund, ja, han håller med om att klyftorna är för stora. Ja, vad säger man? Vågar du släppa iväg dina barn till skolan? Nu i alla fall, nu när vi har bytt skola så vågar jag det. Hur var det tidigare då? Ganska horribelt. Det var verkligen ingen struktur från läraren. Det känns som att alla visst, de har en läroplan. Men på den skolan, det var ju en friskola då. Och det kändes som att de hade en läroplan, men varje lärare fick individuellt bedöma hur de själva ville lugga upp den här läroplanen och tolka den själv. Så att det var High Chaparral, det var skit och det var mycket som inte var bra. Och det var en så kallad friskola. Ja, men har vi bytt till en annan friskola och den är mycket bättre. Jaha. Att, friskolor eller kommunalskola, det är för mig skitsamma så länge man får en bra upplevelse som lärare, eller förlåt, som förälder. för den nya skolan man väljer så bekommer det mig inte om det är kommunalt eller fritt. Nej, det förstår jag att det inte gör. Men det har ju visat sig det är ju väldigt stor skillnad mellan skola som skola så att säga. Oavsett om det är friskolor eller om det är kommunala skolor. Yes. Och det jag tänkte på, jag hörde en annan föregående talare, en kvinnlig talare som nämnde det just att de som blir lärare idag, jag är halvt kritisk till varför vissa ändå väljer att bli lärare. Det känns lite som att jag har gått färdigt gymnasiet. Jag vet inte riktigt vad 17 år, så det hade väl helt okej betyg. Du, jag siktar på att bli lärare. Jag gillar ändå liksom att prata om svenska och dess innehåll och det är precis som med läkare idag. Det här är egentligen ett mycket, mycket större samhällsproblem än just bara skolan i sig. Vi vet ju själva hur den svenska vården idag ser ut. Och den är ju tyvärr inom vissa områden under all kritik. Ja. Du får ju själv ibland vara din egen läkare för att kunna diagnostisera dig själv. Ja. Välkommen till en läkare för att kunna få ut den medicin du faktiskt behöver. Och det borde, känns det lite som att det borde bottna i att människor då som väljer vissa yrkesroller gör det mer på grund av status. Ja, men det där är väldigt intressant. Det är intressant det där du säger, därför att jag har ju också märkt det. Ja. Att om man går till sjukhuset, då är det rätt bra om man vet vad som är fel på en. Det är den ena grejen. Har du tänkt på en annan sak? När man lämnar in bilen idag, har inte den här personen som står som kallas för bilmäck då, inte en jävla aning, utan de sätter in en sticka någonstans i något litet utrymme. Och sen så sätter de igång en datamaskin och då får de reda på vad som är fel med bilen. Alltså det är ingen som kan något. De kan lossna på 4 skruvar och så kan de ta ut en enhet och så kan de skruva dit de där 4 skruvarna igen. Men i vilket orsakssammanhang? Mm. Och det är likadant med lärare. Alltså för att komma in på lärarhögskolan idag så behöver du inte kunna, du behöver inte... Alltså ens svara på frågorna på högskoleprovet. Därför att det bara räcker med att du fyller i en och samma ruta utav 3, va? Så får du tillräckligt mycket. Du behöver inte kunna någonting, va? Du kan fylla i A-alternativet hela vägen. Ja, och då får du tillräckligt många poäng för att komma in på lärarhögskolan. Och där har det visat sig på lärarhögskolan att där måste man ha hjälpklass. Ja. Men det sjuka är att du gillar ju ditt jobb uppenbarligen, misstänker jag i alla fall. Ja, det är bra. Och det märks. Och det märks att du gillar ditt jobb. Och det är precis som med alla andra yrken också. Man måste gilla det man gör för att kunna bli bra i det. Ja. Du kan ju inte gå in någonting halvhjärtat och sen förvänta dig att du ska få ut ett bra resultat av det. Nej. Men 17 är så förbannat. Men idag har vi ju kommit... Idag, Anders, har vi ju kommit i tjänat att om det är så att någon kommer och säger till dig så här, men du, hör du, snälla röra du är ju helt jävla värdelös på det här. Du borde ju gå hem och sätta dig och göra någonting helt annat. Ja. Då blir du kränkt. Ja. Då blir du nämligen kränkt och missförstådd. Ja, fast två saker. Och går in i väggen. Ja, men okej. En sak. Ja, du kan bli kränkt. Det är nummer ett. Men nummer två. Kanske man borde börja tänka efter, okej, har den här frågan faktiskt någonting som ändå stämmer hans kritik? Mm. Är jag verkligen riktigt dålig på det här och borde göra något annat? Men det är precis som du säger, människor är så otroligt dåliga på att rannsaka sig själva. Ja, du, får jag fråga dig en sak? Ska avsluta den här debatten nu? Ja. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen också. Det här med att bli kränkt, jag blir så jävla förbannad. Du, om det kommer fram en skitsnygg tjej till dig, alltså riktigt sånt där 071-nummer. Nu pratar vi på allvar här. Och så kommer hon fram och så säger, så tittar hon där djupt i ögonen och så blinkar hon lite, så säger hon så här: du, kan jag få suga av dig? Ja. Skulle du anmäla henne då? Jag skulle absolut inte anmäla henne. Nej. Det skulle inte. Känner du bli kränkt utav det då? Om jag skulle bli kränkt? Nej. Varför inte? Eller varför menar jag? Nej, exakt. Det var bara det jag ville få svar på. Bra, Anders! Jag skulle inte tacka dig då, Kim, att jag är. Nej, det handlar väl inte om hur det är mellan dig och henne, det skiter jag i. Precis, det är bra, Jack. Ja, tack snälla. Toppen är du. Ja, hej, tack snälla du, hej då. Hej du. Ja du, Jocke Bäckström, här är diskussionens vågor heta. Vi ska se om vi fortfarande har med oss Ingegärd. Hallå där! Ja, det är jag. Och jag säger det. Det är så mycket som han sagt. Och Gert, jag håller med dig. Det är dina åsikter mycket. Men sen, det är ingen som har tagit upp den biten. Det är ju naturligtvis föräldrarna som har ansvar. Men hur många föräldrar är det som har pappa och mamma? Men när föräldrarna skiljer sig hela tiden och nya män kommer in och nya kvinnor i relationer. Vilka är det som tar skada? Barnen. Ja. Och det är där du har det stora problemet helt enkelt. Föräldrarna skiter fullkomligt i barnen. Jag som har jobbat så vansinnigt mycket med barn och älskar barn och fortfarande. Och ser dessa barn när jag sitter i barnvagn så tittar jag på dem och föräldrarna talar i telefonen. Och när jag skrattar och ler, då börjar de skratta och le mot mig alltså. Mm. Och hela tiden. Alltså det är någonting så vansinnigt av föräldrarna att de struntar. Och sen ska jag säga så här att lärarna, det var just en som sa för att bli lärare, jag har sett så mycket med att jag jobbar själv, jag trodde så att de har inte kommit in på någon annan bana, utan då har de läst för några betyg i svenska, några betyg i historia och sen så har de fått det jobbet att bli lärare och få skolor i sommar, vinter och påsklov och så vidare. Ja. Jag har sett så många dåliga lärare så, och jag har ju själv undervisat från ettan till nian och haft helt underbart. Jag har varit alltid, ursäkta jag skriter, men jag var verkligen omtyckt som lärare. Och föräldrarna sa, hur kan du lära barnen så oerhört mycket under dina undervisningstimmar? Mm. Och när jag mötte föräldrarna, jag är ju Brommabo, jag bodde i Bromma och undervisade i Brommaskolorna. Så att när de mötte mig så sa, gud vad duktig du är alltså. Och så att, men man måste älska barnen och vara en god pedagogik. Ja. Och så ska man ta hand om de barnen som hade svårt. Plocka fram dem i klassrummet och se till att de kommer med också. Mm. Så att det är, när jag säger det, jag tycker att lärarna är skitdåliga. Alltså. Du, Ingegärd, jag tycker att man ska lyssna på historien om den gode herden. Absolut. Faktiskt. Jag har den stora tavlan hemma hos mig. Ja. Som är så vacker, den goda. Den är ungefär en halv meter hög. Det var min faster som var känd fotograf som hade fått denna stora tavla i guldram. Mm. Den goda heden. Och den tittar på varje dag. Det ska man inte förakta, det ska man inte förringa. Det finns berättelser nämligen ur vår digra berättarskatt, mina damer och herrar, som man kan ta lärdom om. Vi ska inte tro att allting började med World of Warcraft eller vad det heter. Tack så mycket för det, Ingegärd. Tack. Hej, hej. Hörrni, vi pratar högt och lågt, vi pratar om väldigt mycket. Men igår så pratade nämligen Kim och jag om någonting väldigt väldigt speciellt. Kom in på frågan, vad äter Gud? Återblicken. Det var Gud äter. Ja. Han äter popcorn. Kim ställde sig frågan, vad äter Gud? Ja, han äter popcorn. Hur kom du fram till det? Jo, för att popcorn är poröst. Ja. Och jag tycker det passar bra där uppe, alltså en skål med popcorn åt honom. Mm-hmm. Ja, men då har vi löst det. Ja. Gud vad härligt att vi fick tag på den. Ja, helt plötsligt. Kan du svara på den andra frågan också? Nej, Kim ställde ju... Nej, jag har ingen aning. Jag säger ju det. Det är svårt att ta reda på hur man gör plastpåsar. Ännu vad Gud äter. Äter jag. Ja, så var det. Gud äter alltså popcorn, har vi nu slagit fram. Vi har slagit fast, förlåt. Vi pratar om skolan. Jocke Bäckström har klivit in i studion. Ja. Och du ska nu kvart i nio här leverera en liten nyhetsuppdatering. Vi ska naturligtvis fortsätta att prata om skolan. Och efter nio, mina damer och herrar. Då ska vi ringa Markoolio. Markoolio är nämligen vår egen skvallerbyta bingbong när det gäller vad hände sen i Let's Dance. Det ska vi göra alldeles efter nio, alltså om vi får tag på honom, sjusovaren. Då sa Jocke Bäckström en liten nyhetsuppdatering, tack. Det var ju väldigt dramatiskt igår i Let's Dance. Det var ju en deltagare som fick åka till sjukhus. Sofia Wistam närmare. Ja, och en lång falsk blondin som hade ont i sidan. Aj då. Vad hände? Håll hon hade fått. Hollywood hade hon fått. Tre människor, det är inte så festligt det här på något sätt. Tre människor har påträffats döda in i en lägenhet i ett flerfamiljshus i Sundbyberg som totalförstördes vid en explosion tidigt i morse. Du hör mer om detta 9:00. Och självmord ökar dramatiskt bland medelålders amerikaner enligt en ny studie. Mer om detta alltså om en kvart ungefär. Vi pratar här om skolan. Skolan är en katastrof, anser jag. Betyg ska vi ha från första klass i skolan, anser jag. Och att är det så att vi inte klarar av den kursplanen vi är satta att tillsammans med läraren klara av, ja, då kan man då å ena sidan ifrågasätta lärarens kompetens, men å andra sidan, eftersom nästa årskurs bygger på att du klarade första årskursen in den förinnan alltså, så ska du helt enkelt placeras och att gå om. Du ska gå om. Den möjligheten finns. Ta det en gång till, för jag var lite... Om det är så att du inte klarar av årskursens, så att säga, in det du ska lära dig. Då ska du gå om. Då ska du gå om, ja. Det är de resurserna vi talar om här. Ja, det var detta om detta. Du ringer 0200 11 12 13. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Skolan. Det är liksom någonting som vi återkommer till väldigt ofta, inte minst i det här programmet. Svensk skola sjunker som en sten i jämförelse med andra skolor. Utbildningsnivån sjunker. Du behöver inte ens kunna i princip läsa och skriva för att komma in på lärarhögskolan. Vi har en katastrof, det skiljer sig mellan skola och skola på ett oroväckande sätt. Vad säger, vi har Åke, nej förlåt, vi har Danne va? Danne heter jag. Danne, förlåt, ja vi ska prata med Åke alldeles strax nämligen. Danne! Ja, och jag undrar då hur man lär en groda att flyga. Ja, det är ett intressant resonemang. Hur lär man alltså en groda att flyga? För skolan kommer ju aldrig funka för en groda flyger. Hur menar du nu? Nej, men jag menar att vi är alla olika och vi stöps ju absolut inte i samma form. En del är ju väldigt tekniska, en del är teoretiska, ja, och praktiska. Om skolan nu kör bara längs med en röd tråd, då är det bara en viss typ av människa som kommer att klara av skolan. Ja. Menar jag, du sätter ju inte grodor ihop med fåglar för att de ska lära sig flyga. Du kan ju aldrig lära en groda att flyga. Nej, då har du rätt i. Och det där är intressant. Det är intressant. Vi är lite samma sak med barn. Alla barn är olika. Mm. Jag till exempel, jag kan inte sjunga. Så att försöka satsa på en musikkarriär är ganska lönlöst när jag är tondöv. Ja, men du kan ju lyssna på Sex Pistols, kan du ju... Ja, det kan jag kan sjunga illa till Sex Pistols, det kan jag. Ja, så det kan man också göra sin karriär på. Ja, jag förstår precis vad det där är ett väldigt intressant resonemang. Vi ska nämligen släppa in Åke i handlingen också. Tack så mycket, Danne. Jag själv, hej. Hej, hej. Ja, det är spännande det där. Vi har en läroplan som ska passa alla fåglar såväl som grodor. Det är naturligtvis komplicerat att få till det. Åke, min vän, välkommen. Ja, hej. Tjena, Åke. Jag håller på att fundera lite på den här utvecklingen på skolan. De är väl på rätt väg när de börjar ägna sig lite mer åt praktiken. Ja. De vill ju bredda upp det så att de får lite större grund när de går ur skolan. Ja, så att man kan bli lite allt möjligt menar du, eller? Ja, alltså idag är det så specificerat allting så de står ju handfallna sen när det börjar strama åt så att säga. Ja, och stramar åt, det gör det då, det menar du, när de har gått ur skolan, för då är de helt plötsligt 18 år, de är myndiga och ja, hallå, då ska du klara dig själv, unge man eller unge kvinna. Absolut, annars så blir de ju arbetslösa. Mm. Ja, du har ju respit där ett tag. Du kan ju så att säga plugga vidare. Nu ska ju många ungdomar gudbevars ut och resa och förverkliga sig själva ett år eller två. Absolut, det är ju så. Nej, men jag tycker det är märkligt. De här, jag kom ju född 50. Så att ja. På den tiden var det bondskolor och då var det bara... de stora som gick framåt, de här mindre bondungarna, de förklarar sig själva. Ja, men då var det ju fortfarande väldigt bundet utav traditionen där, att var pappa bonde blev du bonde, var pappa doktor då blev du doktor, var pappa präst, ja då blev du präst så att säga. Man gick i pappas fotspår på något sätt, lite lika mammas fotspår. Och jag känner ju ganska många som har lagt ut en helt massa pengar på utbildning. Och så visar det sig sen då när man träffar dem i samma åldersgrupp att nej, du vet, jag fick 3 ungar här och vad gör du nu då? Nej, jag sitter i kassan på Konsum. Då brukar jag vara på ICA. Ja. Och då har de en skuld sen på kanske en 800-900 000. Ja, du menar studielån, ja. Ja. Ja, men det där är också väldigt intressant. För det finns ju en annan aspekt här som du var inne på. Vi pratade vid alldeles nyss här. När du säger så här att det är de som sitter i ledande ställning idag. Det är ofta de som, det är self-made persons det. Ja, de största de kommer ifrån botten. De har lärt sig mycket i arbetslivet, va? Och går den långa vägen fram. Ja, och de har varit jävligt målmedvetna och de har jobbat stenhårt för att nå det här målet som de eventuellt har satt upp. Det där stämmer nog. Jag tror också att vissa av de här människorna som sitter i styrelser och sånt där, de har väl fått ärva sina titlar kanske. Så kan det väl vara. Men jag tror inte att du tar och sätter en person som vd på ett stort företag om det inget kan, om det bara heter samma sak som pappa eller samma sak som företaget. Nej, det är helt riktigt, helt riktigt. Utan där måste du ha en person som du kan lita på, som kan styra och ställa med det här företaget. VD:n är ju väldigt viktig. Ja, absolut, absolut. Men du, det där är intressant, därför att jag hörde ju det någonstans, jag vet ju inte om det stämmer, men det låter ju rimligt i alla fall, att i Japan så tillsätter man inga koncernchefer, alltså då pratar vi riktigt höga poster, som inte är 70 år fyllda. Nej, jag förstår lite. Det är också i politik mycket att man, om man ska blanda sig i det då, men där är det många som är mycket äldre än vad vi, och de har ju erfarenheten med sig fram så här. Jo, men det är ju som att om du väljer erfarenhet så att säga före en, om du väljer en erfaren person före en novis, så kommer den novisa personen att känna sig kränkt. Ja. Och förfördelad, och råkar då den personen dessutom vara kvinna, ja då blir det ett jävla liv. Ja, det är sant som du säger. Tack Åke för ditt samtal. Tack. Hej, hej. Hallå där, har vi möjligtvis, vi ska se här. Nu vet inte jag vem det här är. God morgon, vem där? AJ. Tjena AJ, ursäkta mig, du har fått vänta jättelänge. Ja, men det är intressant att höra. Nu får du inte haka på för mycket av mina inledningar. För jag tänkte berätta om ett väldigt intressant projekt som jag hade för 10-15 år sedan. Jaha. Inom skolan. Jag har min bra kund inom forskningen. Och det är intressant att höra. Alltså, jag är mycket imponerad över ditt sätt att ta upp de här grejerna. Bara att debatten kommer 20-30 år för sent. Och nu kommer den som en slags ketchup-effekt då, va? Det är jättemycket, men det är så intressant att höra, men det är så svårt att fånga upp den. Och jag ska inte göra anspråk på att försöka förvirra den ytterligare då, va? För det sägs både bra saker och jättebra saker och ännu bättre saker, men det måste struktureras. Jag ska berätta då om det här. Det här projektet som jag gjorde då, va? Får jag fråga dig, AJ, tyvärr, du har väntat väldigt länge. Har du möjlighet, jag vill hemskt gärna höra det här du har att säga, men klockan börjar dra upp emot 9 här, då ska vi ha nyheter. Har du möjlighet att vänta en stund till? Ja, det har jag. Men AJ, snälla du, gör då i så fall detta, så hörs vi om en liten stund. Okej. Okay. Tack, AJ. Det här är, tror jag, är viktiga grejer. Så häng kvar i luren. Ja, tack. Tack snälla AJ. Ja, Jocke Bäckström har klivit in i handlingarna. Alldeles strax ska du få komma till tals. Vi ska ha nyheter eftersom klockan är 9. Efter nyheterna ska vi givetvis prata med AJ igen och höra om hans forskning för 15 år sedan när det gäller skolan. Han menar ju det att den här debatten som vi för nu, den kommer 15 år för sent. Och vi ska ringa Markolio, vår skvallerbytta bingbong på Let's Dance. Vi är alldeles strax tillbaka. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Då sa mina damer och herrar, ja, vi pratade om det här med skolan, fria skolvalet ökar resultatklyftorna, och AJ ringer och säger att det är en intressant debatt men den är 20 år för sent. Jag läser i tidningen Metro här, det här fria skolvalet började införas för snart just, ni hörde rätt, 20 år sedan, och Skolverket drar slutsatsen att det sannolikt finns ett samband alltså mellan de här eländet och det här fria skolvalet. AJ, vad säger du? Hallå? Ja, hallå ja. Ja, AJ, du har följt debatten under morgonen här. Det har ju pratats högt och lågt om än det ena, än det andra, om lärares utveckling och om hur eleverna utvecklas och vad föräldrarna tycker och så vidare och så vidare. Ja, du, jag tyckte det var skönt att du ändrade lite. Att jag sa att det var 20 till och med 30 år för sent. Mm. Då, va? Det är kanske lite förmätet att påstå. Och det verkar som du är väldigt engagerad i skolfrågor. Och du får gärna återkomma i ett lugnare sammanhang. Men jag tänkte berätta om det här projektet i varje fall. Ja, kör! Och jag har alltid varit anhängare att forskning ska bedrivas på gräsrotsnivå. Mm. Därmed inte sagt att jag vill dra undan mattan för övrig forskning då, alltså ni är på akademisk nivå. Men det är där man gör iakttagelser och observationerna. Då befann jag mig i varje fall i skolan för 15 år sedan. Och jag funderade lite på varför har jag bara mellan tummen och pekfingret 40-60% uppmärksamhet i klassen. Och det tror jag är en ganska bra siffra mellan tummen och pekfingret för de flesta lärare. Ja. I varje fall ju då. Nu har jag en känsla av att det är ännu värre faktiskt. Ja, men nu har man ju kommit fram till att barnen får ju bara träffa läraren 30% av tiden. Ja, det är en sak. Vi får inte komma bort för ämnet för mycket. Nej, förlåt. Okay. Eftersom det är kort tid då. Ja, ja. Men alltså, går man under 50% då är man en större inslag i deras vardag. Mm. Och jag kände i varje fall då att alltså, det här är på tok. Och eftersom jag har forskarbakgrund så tänkte jag att jag måste börja ta reda på varför har jag inte mer uppmärksamhet i klassrummet. Jag har så mycket att bjuda på i klassrummet och de sitter och sysslar med helt andra saker. Mm. Så jag har satt igång ett projekt för att ta reda på vad i all sin dar det där beror på. Ja, ja. Och under första året så höjde jag uppmärksamheten till över 60, kanske uppåt till 70-80%. Ja, så där, det var framgångsrik. Radikalt. Sen finslipade jag lite och nästa år var jag uppe i 90%. Och sista året som innebar att jag sen alltså, stötte mig så mycket med skolans strukturer och så vidare så att jag blev inte önskvärd. Men du hade 100% lyssning i klassrummet med skolan. Det får du absolut inte säga, för då betraktas du som vara inte riktigt fullt frisk i knoppen. Och sånt. Men det var så tyst i klassrummet så jag fick inte ut dem på rast. De började hyscha åt varandra, håll käften, och någon överhuvudtaget bara drog i stolen. Och någonting häftigt hände där, och det är det jag vill berätta om. Alltså, jag har aldrig varit med om maken till... Nej, men jag tror också det, att om man ger sig fan på att nu ska jag lyckas fånga elevernas intresse... Mm. Och inte ger sig, att man söker hela tiden vägar. Mm. Hur ska jag komma fram till det här? Hur ska jag få... Nej, men titta där, nu sitter Bänke där bort igenom och där sitter Greta. Är det någonting här som jag kan göra för att också få deras intresse? Jag tror att man måste hela tiden jobba väldigt elastiskt med det här problemet. Alltså. Mm. Och inte bara säga, så här är det här har jag lärt mig på lärarhögskolan, punkt slut, och de som inte vill lyssna, de kan fara åt helvete. Mm. Alltså det går ju inte. AJ! Vill du höra vad... Ja, jag vill göra det, AJ. Men jag hoppas också att du vill höra vad Markoolio har att säga. Jag måste släppa in honom här, förstår du. Ja, okej, ska jag hänga kvar? Ja, häng kvar! Okej. Tack snälla. Marco! Hallå! Tjenare Marco! Tjena! Världens bästa tangodansare. Ja, jag fick till en finsk fin tango igår. Du, enligt uppgift så är det alltså det bästa man har sett i sammanhanget. Och då pratar vi om Let's Dance som ändå har hållit på en 5-6 år. 8 år. 8 säsonger har vi. Ja, jag skulle ju säga det, 8 år. Just det. Det är fantastiskt. Det är hedrande ord. Det kändes skitbra igår. Ja. Till musikalnumret också, så att det är någon form av finsk dansnerv finns här i någonstans djupt inom mig. Ja, och som sagt, du har mycket att svara upp gentemot. Du var ju påtänkt som deltagare här, så går du och bryter sönder dig och så får din gode vän Tobbe Trollkarl hoppa in och han tar hem hela skiten. Nu, nej, han kom tvåa. Han kom tvåa, ja just det. Du har möjlighet alltså att sätta honom på plats, det är så. Exakt. Det exakt, och visa vem det är egentligen är som är en dansare. Du, min före detta kollega Sofia Wistam, hon omkom, höll jag på att säga. Nej, det var inte det jag skulle säga. Nej, hon var skadad. Hon var skadad, kunde inte genomföra sin dans. Man fick visa upp det som hade tagits på genrepet. Ja. Och sen så blev hon utröstad så småningom. Maria Montazami likaså, dansar med svåra plågor. Det där kunde man väl nästan räkna ut med arslombit krita, att kommer man som otränad och så kastar man sig in och underkastar sig hård träning och sen dessutom ska ha uppvisning på det en gång i veckan, det sliter. Ja, alltså absolut, alltså jag tror att alla har ganska ont, alltså jag har också ont, alltså man börjar känna av, för det är ganska skumma muskler som man använder. Du behöver inte gå in på detaljer, Marco. Nej, men som kille i alla fall, de flesta killar går inte högklackat. Så det, och det här är mycket att stå på tå och sånt där. Så det, ja, det är väldigt, ja, det är vaderna och sådär. Och sen så känner man att man spänner sig och det är knäna och sådär. Men det, man kan gnälla mycket som helst, men det är bara bita ihop. Det är lite grann som att vara i lumpen. Ja, jag förstår det. Man måste bara bita ihop och sköta sin uppgift så bra man kan. Ja, just det. Och försvara sitt land. Du! Exakt. Sen då? Vad händer sen? Nu vill vi ha... Vi har haft lite sensationellt skvaller ifrån dig. Dels så hade vi den här kärleksaffären. Ja, just det. Med dansaren där. Det var den. Sen så hade vi förra veckan, då hade vi Kim Kärnfalk. Figurerar runt omkring på lite olika bilder när hon spelar naken biljard. Ja, jag vet. Vad har vi att komma med nu? Jag tror att jag kommer göra dig oerhört besviken, för att jag åkte hem. Jag åkte hem direkt efter sändningen. Ja, men Marco, det har du sagt varje gång. Jag vet. Och just nu sitter jag ute på en sjö på Ingarö och flugfiskar. Ja, men det där, ditt barn hade fått någon fisk, vad det var. Ja, precis. Moa. Hon fick sin första mutt i förrgår. Så att hon är 2,5 år. Ja, men bara en sån sak. Det är lysande. Ja. Men du, det var ett bra, ja, men det såg jag på Twitter, har jag för mig. Jag följer ju, ja, det med stort intresse. Jaha, så det är inga rapporter om bränt gummi här alltså? Nej, inga rapporter om bränt gummi än. Men jag gör så här, att jag lovar att tills nästa vecka, då hörs vi på måndag, då kommer jag kommer spetsa öronen. Tjuvlyssna och sådär. Nu fick min kompis en fisk här. Han fick en fisk. Nej! En stor regnbåge. Jo! Är det sant? Ja, och. Vi befinner oss alltså ute i Nacka och fiskar. Och vi får en regnbågsforell. Precis, exakt. Fan, vad fin är det. Ja, du får ta en bild på den och så får du twittra den. Så får vi se. Ja. Tack så mycket. Den finns på Markoolio 123. Det heter på Twitter. Det kommer alldeles strax upp där. Ja, det tackar vi särskilt för. Du, Marco, det här var ju spännande att få vara med i Markoolios liv i verkligheten alltså. Nu när klockan är 9:15. Du, hälsa din gode vän och grilla fisk helt enkelt ikväll. Tack, jag gör det. Tack snälla. Du, vi hörs. Hej. När kör ni nästa gång? är på fredag. Så, att, så vi hörs på måndag. På måndag som vanligt. Okej, okay. Tack snälla du. Ja. Hej. Grymt. Ha det bra. Hej, hej. Ja, Marco hade alltså inget AJ. Ja, jag är kvar. Ja, bra. Ja, vi för tror jag, radiohistoriens längsta samtal. Det pågår och det pågår. Ja, då fick vi en liten rapport ifrån Let's Dance. Följer du Let's Dance? Nej, jag har ingen tv, jag har ingen internet. Nähä, det var fruktansvärt vad du var omodern. Eller snarare modern. Jag skulle till och med vilja säga att ibland är jag inne på, om man nu ska gå in på skolan, att vi skulle ha låta skolan, åtminstone i vissa tidsperioder, vara en datafri zon. En digitalfri zon. Alltså jag kan ge det mycket lite på. Alltså en av problemen är att ingen egentligen ställer frågan. Och nu är det ganska förvirrat att ställa frågan, vad ska vi ha skolan till? Nu handlar det väldigt mycket om olika verktyg och redskap och tekniker och mekanismer för att få det hela att fungera. Men alltså, grundfrågan som borde ställts för 30 eller över 30 år sedan är, vad ska vi ha skolan till? Mm. Ja, det här var alltså under den stora explosionen. Det var under Palmes storhetsdagar. Det var mitten på 70-talet det här ungefär. När den här stora skolrevolutionen kom. När skolan blev ett smörgåsbord. Där det bara var för hugade elever och tillika föräldrar till elever. Bara kunde plocka liksom godsaker hela tiden. Det fanns inga som helst. Det där man började släppa på att rättigheter liksom, det stavas skyldigheter. Man glömde bort det på något sätt. Ja, jag har ingen kommentar till det, men jag ska försöka ta mitt projekt i varje fall. Det startade så att jag ville veta vad i helvete rör sig in i elevernas huvud, eftersom jag då inte är liksom någon auktoritet i klassrummet och snarare störande inslag. Vad är det som rör sig i deras huvuden? Och så att jag började så lägga om, utan att göra tjänstefel, så vill jag veta, vad är det som, vilka frågor har de? Och det är intressant att en del av den pedagogiska forskningen på akademisk nivå börjar närma sig det här grejen. Varför fångar vi inte elevernas intresse, som är det stora grundproblemet? Och sånt sen kan kopplas ihop till, vad är skolans plats? Vad ska vi ha skolan idag för? Är det ett självändamål, en förvaringsplats eller vad som helst? Men jag började i varje fall ställa frågorna till eleverna. Mm. Och de fick skriva in en fråga. Jag valde ut en klass, eller två klasser tror jag det var. Jag började lite blygsamt, för det här pågick under drygt tre års tid. Men jag valde ut en eller två klasser och ämnen som passade liksom för uppgiften. Och de fick ställa in frågor. Vad är det som rör sig i huvudet? Och de fick någon slags poäng för det också, när det gäller då att bli godkända. Det är någon slags betygspoäng då. Men, och jag kan återkomma till det. Men det intressanta var i varje fall att jag... Alltså, det faktum att de fick ställa frågorna. Jag brukar kalla det att vi har hamnat i någon slags jeopardy-fenomen i samhället i stort. Vad sa du? Jeopardy-fenomen? Jeopardy-fenomen är ganska intressant. Alltså, hur i helskotta kan ett program bli så populärt, Jeopardy? Alltså, jag har svaret och ni ställer frågorna. Det är ju totalt vansinne om man går tillbaka till den gamla antiken. Där ställer man frågorna om tillvaron. Och här är ett program som, och i stort sett så är det egentligen det som det är. Regering och riksdag fastställer en läroplan. Mm. Vi har svaren. Och ni, för er gäller att komma på frågorna helt enkelt. Och skolan blir till stor del en fylleriövning med olika blanketter där man ska fylla i de ord som saknas. Men nu kommer jag lite ifrån det här experimentet. För det intressanta var då att... Att när jag lämnade det öppet, jag sa till dem att era hjärnor är så överlägsna de bästa miniräknare, handdatorer som ni har runt omkring er. Alltså den mänskliga hjärnan är oerträffad. Alltså det är inte fråga om 10 gånger, utan det är fakulteter på 100 eller 1000 gånger. Så att kursen som vi har framför oss, om ni är tillräckligt motiverade kan ni lära in den på 3 veckor. Och om vi har en överenskommelse, ni och jag, så har vi roligt resten av läsåret. Dora. Ni vrålpluggar helt enkelt in det som behövs. Bara rena korpsdottning och så har vi roligt resten av tiden. Ni får ställa frågor, allt mellan himmel och jord. Och min kompetens som lärare är att försöka föra in det på något intressant. Vad som hände var att det var helt makalöst. Nummer ett, det var att jag behövde inte... Alltså det här var resultatet av det här projektet. Mm. Frågorna var helt alltså tårdrypande i sig, men som de kom in med. Det var allt ifrån alltså riktigt existentiella frågor till sådär. Man vill alltså hur vampyrer fungerar och alltså bara så här, larviga frågor då. Fast då kanske inte är larviga egentligen. Det gäller ju att veta vad är som rör sig. Vad är, konkurrerar jag med i klassrummet egentligen? Mm-hmm. Men slutsatsen som jag kom till, det är att, och det var mycket märkligt, fast jag blev inte så överraskad faktiskt, att de blev inte arga på om jag inte hade svar på frågorna. Alltså svaret var inte det intressanta, utan det faktum att de fick ställa frågor. Exakt, jag tror att det där är skitviktigt, AJ. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi lär oss att formulera frågor. För att då finns det en möjlighet att vi får ett svar. Helt rätt. Och det är frågor som utgår från individerna själva. Mm. Hur dumma är vansinniga? Det finns egentligen inga dumma frågor. Nej, det finns inte det. Det viktiga är att man ställer frågor. Jag är tyvärr tvungen att avbryta det här. Nej, du måste höra tvåan och trean. Nej, ja, det får vi göra sen i så fall. Ja, du får gärna återkomma ett lugnare tillfälle. Ja, tack snälla. Tvåan och trean är minst lika intressant. Tack snälla, AJ. Hej. Hej, hej. Då måste vi skynda här. Jag ser på klockan, mina damer och herrar. Vi ska ha reklam här i Hjärtsvärd. Vi är alldeles strax tillbaka. Vi pratar skolan 0200 11 12 13. Nya 1,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd här på 101,9. Det är Radio 1. Jag har nu haft en väldigt intensiv, väldigt spännande och väldigt rolig debatt om skolan. Den började i att man i tidningen Metro idag har skrivit att fria skolvalet ökar resultatklyftorna. Och visst är det väl så. Igår så hade Kim och jag en väldigt intressant diskussion och vi ställde oss frågan: vad äter Gud och hur gör man plastpåsar? Vi fick åtminstone ett svar. Återblicken. Det var Gud äter. Ja. Han äter popcorn. Kim ställde sig frågan. Ja. Vad äter Gud? Ja, han äter popcorn. Hur kom du fram till det? Jo, för att popcorn är poröst då. Ja. Och jag tycker det passar bra där uppe. Alltså en skål med popcorn och honom. Mm-hmm. Ja, men då har vi löst det. Ja. Gud vad härligt att vi fick tag på den. Ja, helt plötsligt. Kan du svara på den andra frågan också? Nej, Kim ställde ju... Nej, jag har ingen. Jag säger ju det. Det är svårt att ta reda på hur man gör plastpåsar. Än vad Gud äter jag. Ja, så kanske det är, mina damer och herrar. Nu börjar klockan dra sig fram emot 9:30. Det betyder att vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Jag skulle gärna vilja att vi fortsätter prata lite grann om det här med skolan. Och sen skulle jag också vilja att, eftersom det är fredag, att du ringer in och berättar en rolig fredagsvits. Telefonnumret är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. En fredagsvits alltså. Jag ska själv dra en här alldeles strax. Lyssna på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Alldeles nyss så fick vi reda på vad Gud äter. Han äter popcorn, enligt uppgift. Emanuel, hallå? Ja, tjena. Tjena Emanuel, jag äter Gud popcorn, eller hur är det med den saken? Ja, alltså, jag tycker så här, jag älskar ert program och så vidare. Men någonstans där, nu börjar jag tappa faktiskt lite respekten för er. För att om man frågar vad Gud äter, man behöver inte vara troende, men... Jag menar, någonting som kallas för Gud, det är inte någonting som är mänskligt. Alltså det betyder att Gud har inte samma behov som vi alla andra. Det är därför vi tror på en på den här högre makten. Mm. Du, jag kan bara berätta, jag kan förstå din synpunkt, jag lyssnar till din invändning här. Jag vill bara redogöra för hur det här kom till, varför det blev på detta viset, varför den här frågan ställdes. Det var nämligen så att Kim var barnvakt till sin lilla syster och lilla syster hon frågade hela tiden massa frågor, och då så hade Kim sagt så här: ja, nu får du bara ställa två frågor till, sen får du sova. Okay. Och då ställde den här lilla flickan två frågor. Ett, vad äter Gud? Och två, hur gör man plastpåsar? Och Kim kunde inte svara på någon av de där frågorna. Det var så den där diskussionen kom upp. Det var så de där frågorna. Då ringde en lyssnare och berättade att enligt henne i alla fall så åt Gud popcorn. Det var så det kom upp. Okej, okay, men om hon tog upp en sån fråga, det är ett litet barn, det förstår man alltså. Om Kims intelligens ligger på den nivån att hon vill ha svaret verkligen så hon kan uppfostra sitt barn och måste ta det i radio, då tycker jag att hennes nivå är väldigt låg. Mm. Ja, men man får väl också betrakta det som ett litet skämt, men du tycker ju inte att man får skämta i dyl. Nej, vad ska man skämta om Gud? Tycker du det är okej om jag frågar till exempel i radio hur har Kim sex till exempel? Är det lämpligt? Det är inte lämpligt, eller hur? Ja, fråga kan man väl få göra, det tycker jag, men sen kan man ju låta bli att svara om man vill. Ja, men alltså någonstans så måste det finnas lite respekt. Som inte är lite, alltså, respekt. Mm. För många är Gud, det innebär alltså livets mening. Om livets mening behöver äta och bajsa och jag vet inte vad, alltså, då tappar livets mening. Och jag vet inte om Kim, alltså, hon kanske inte har en mening med livet. Mm. Men någon gång när hon börjar närma sig slutskedet, då kommer hon förstå att... Ja. Ja, jag tror säkert att du har helt rätt. För jag frågar, är du på vilken gud tror du? Jag tror på Jesus budskap. Okay. Hur han ser ut, om han har vissa behov. Jag tror han har behov av att sådana människor som Kim utvecklats, att de förstår vad han innebär. Men för mig är inte Gud någon med vitt skägg och så vidare. Den kraft. Precis som du har ett kärnkraft som ger oss en massa energi, så är det en kraft alltså. Ja, jag tycker det är en väldigt vacker beskrivning, Emanuel. Du ska ha all heder för den. Ja, tack så mycket. Men snälla, när det gäller Gud och sånt, vi är inte talibaner. Vi är inte alltså extremister på något sätt. Och jag är inte en som går till kyrkan varje dag och så vidare. Men jag tror att man behöver inte gå till kyrkan. Man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller jag vet inte vad för att komma till ett bättre ställe. Ja, jag förstår. Det räcker med om du är en bra människa, men sådana löjliga frågor som vad äter Gud och förlöjliga sig. Ja. Okej, jag ska meddela detta till Kim. Tack så mycket, Emanuel. Trevlig helg på dig. Hej då. Tack, detsamma. Hej. Hallå, vem har vi på tråd? Ja, tjenare. Vem där? Sture här. Nej, men vad fan, Sture, god morgon. Ja, god morgon på er. Vad har du gjort av Kim? Har hon fått sparken? Nej, Kim har lite annat för sig idag. Ja, det är bra. Men det har ju du också emellanåt. Ja, någon måste... Det är en liten historia. Ja, snälla rara Sture, rädda oss. Jag tror inte någon blir stött. Ja, det beror på det här med jämlikheten. Men det handlar om det här att Rune, han satt i verkstaden och deppade och snackade med sina kompisar. Okej. Okay. Och han sa att han bara blir trött på den där överorganiserade hemmet. Ja. Det var jobbigt, tyckte han. Och så frågade de, ja men varför då? Jo, min fru, hon är finansminister. Min svärmor, hon är krigsminister. Och min dotter, hon är utrikesminister. Ja, men du själv då? Ja, jag får betala hela kalaset. Jag tyckte det var bra. Ja, han var folket. Ja. Sköt om er, hälsa. Tack snälla, ha det gott. Hej då. Ja, det var väl en historia så god som någon. Hallå, vem har vi på tråd? Tjenare, Gert. Hur var namnet? Peter heter jag. Tjena Peter, välkommen till Hjärtsvärd. Tack så bra. Hur vet man att Gud är en hand då? Ja, det blev en genusfråga det här. Det kunde man väl hoppa upp och jävla klappa sig på. Ja, om det vore en hon skulle heta Gudrun, vet du. Jaha, nu får man inte säga sådana där saker riktigt. Man får inte skämta om de här grejerna riktigt på det viset. Jo, men jag gör det idag. Ja, du gör det idag. Ja, okej, kanske Gudrun Schyman då rent då. Ja, henne tycker man inte om, vet du. Hon skyr en man. Det är därför hon fick det namnet Gudrun. Ja, exakt, Schyman. Tack så mycket. Tack och hej. Hej. Vem där? Ja, hejsan. Hur var namnet? Du pratar med Josef. Tjena Josef. Tjena, tjena. Jag tänkte liksom sveka in bara på det här när det gäller det här, vad är genusperspektiv, om det god är han eller hon. Ja. För att jag var ju själv faktiskt lite intresserad av sådana grejer. Men i terminologi, när man tittar på språkmässigt och så här, så det, liksom, Gud liksom alltid i hand när det gäller texterna, oavsett i vilken testament eller oavsett i vilket religion. Mm. Utan det är alltid de användande när det gäller själva texten, det resonerar man när man fokuserar på att det är han. Men det kan man komma in och säga, det när det gäller det här, vem som har varit makthavare, det är alltid liksom man var demonerande, det kanske de har skrivit in i det här lite i de här texterna som vi har. Men i alla fall, när man tittar lite grann där så ser man att det alltid liksom i genom texterna det står i han. Det är därför jag tror till exempel på, ja, eller inte tror, det som vi har fått av dem, det är en han, inte hon på något sätt. Men när det gäller respekt faktiskt, jag håller med den här som har ringt och pratat, för att det kanske det var väldigt... Emanuel svårt. Menar du? Vad sa du? Emanuel hette han som ringde. Med Emanuel, ja. För att det kan vara väldigt sårande liksom, och det kan vara liksom väldigt hög nivå det här att det är god och någonting annat, och det hänger ihop med respekt till andra människor, för att det finns vissa som tar emot det här väldigt illa, men som också, tycker jag, man ska inte vara så stängt så här att det handlar om liv och död, för att det är inte så, för att ibland man får skämta. Ja, men du, jag måste säga det, att jag förstår Emanuel, jag håller med dig bitvis också i vad du säger. Jag tycker att vi i det här landet, jag vet inte hur det är ut i andra länder, men jag tycker att vi har tvingat på oss själva och blivit intvingade i något jävla hörn som stavas politiskt korrekt. Ja. Vi ska vara politiskt korrekta i varenda jävla fråga. Vi får inte ge uttryck för en åsikt, därför då blir någon människa upprörd kanske. Och vi får inte säga si och vi får inte säga så. Och vi får inte använda det ordet, för då kan någon bli kränkt, och använder vi det andra ordet, ja, då blir någon annan jävel kränkt. Jag blir så trött. Och det är så att alla de här, och det fattar inte de här människorna som är så jävla politiskt korrekta hela tiden, som tycker att alla har rätt i alla frågor hela tiden jämt. Vad man än tycker och tänker, så ska man beakta att jo, men det ligger nog någonting i det. I helvete heller, säger jag. Därför att det gör bara att samhället faller sönder och jävla samman, kan jag tala om. Jag håller med dig, för att det finns vissa gränser i alla diskussioner inom vetenskap och inom allt. Och då vi människor behöver läsa lite mer, och för att kunna hitta svar så vi måste våga ställa frågor. Jag kommer från ett samhälle. Vi där, till exempel, jag har bott i olika länder, men jag kommer från Mellanöstern. Och Mellanöstern, den dominerande religionen är muslim. Och jag är ju också muslim. Ja. Inom parentes, medfött kan man säga. När jag går in och läser de här olika religioner, för att jag har varit intresserad av varför jag finns här på det här jorden. Ja. Så det är därför jag håller de här, jag har läst på de här olika böcker. Och då upptäckte jag att det är budskap. Det är ganska lika, men det kommer från olika perioder. Men vårt problem är tolkningar. Ja, det är massa människor som anser sig ha tolkningsföreträde. Exakt. Och det där är ju rent, för jag tänkte på en sak. Du är född, säger du, i Mellanöstern. Ja. Och vad det nu är, var någonstans vet jag, det spelar ingen roll, men du är i alla fall uppvuxen i ett samhälle som så att säga bekänner sig till islam, är det så? Ja. Yes. Jag är uppfödd i ett annat samhälle som känner sig eller som erkänner sig vara kristet, så att säga, utifrån den religionen. Mm. Det där är ju lite slump så där, var vi hamnar, va? Exakt. Du kan ju vara född utav dina föräldrar fast i det här landet. Ja, då växer du ju upp i ett kristet land. Och jag skulle ju kunna vara född utav mina föräldrar fast i ditt ursprungsland, så att säga. Ja, ja. Och då när jag har läst och tittat på det, då upptäckte jag någonting. Är vi bara lyssnare eller vi måste våga ställa frågor? Och enligt det här budskapet som har kommit från Gud. Gud vill ha respekt. Men vill ha också att människorna vågar ställa frågor, ja, men, vågar hämta, ja, vågar hitta sanningen. Och ja, men det är det jag menar. Det är det jag menar. Därför, eftersom det handlar så mycket om slump, var vi blir födda och var vi är uppvuxna någonstans. Ja. Och var vi så att säga hamnar. Det är ju slump hela tiden. Vi kan påverka det i viss mån, det kan vi naturligtvis göra. Men det är ju väldigt mycket slump initialt i alla fall, vad vi får för utgångspunkt. Och då måste vi ju naturligtvis ifrågasätta det hela tiden. Exakt. Det finns en enda teoretisk sammanhang när det gäller det här inom islamiska teorier som hör till en specifik skola inom islam. De säger det inte slump, utan det fanns de här olika skälarna och det har kommit en budskap på det här nivån och då väljer det och det. Men det här är väldigt svårt att bevisa att det är sant eller inte sant. Utan det är också någon slags tolkning. Men jag vill säga genom ditt program som jag tycker oerhört om, oavsett vilket ämne som helst. Jag tycker att det är värt att diskutera vilken fråga som helst. Och man ska diskutera det fritt. Det finns också, vi vet att vi måste respektera människor och människotroende om det är sårande eller inte. Men de måste också måste öppna lite grann till oss och låta oss fråga. Meningen är inte att vi vill såra. Om ni har uppfattat så vi ber om ursäkt för att jag har hamnat i massor med diskussioner när det gäller när jag har varit i mitt hemland i vissa väldigt känsliga ämne och då hela tiden folk tar det väldigt personligt, men det är inte personligt. Vi vill upplysa ett område där det är viktigt för att vi skulle kunna leva eller hitta sanningen eller kalla det vad du kallar. Så meningen via diskussioner, vi som ställer frågor som känns att det är emot fel, så vi måste milda ner de här principerna och vi måste hitta en väg där vi kan sitta och diskutera. För att förlåt. Jag skulle vilja prata med dig om en grej. Jag skulle vilja att du tänkte på det. Jag skulle vilja ställa den frågan till dig om en liten stund, om du har möjlighet att stanna kvar i radion. Ja, ja. Jag ska bara, utgångspunkten för den här frågan är att du då och då åker och besöker ditt hemland. Är det så? Vad sa du? Åker du ibland och besöker det landet? Ja, nästan varje år. Okej. Okay. Ja, bra. Jag har nämligen en fråga där. Eftersom du nu bor i det svenska samhället, du pratar svenska och du har inlämnat dig i det svenska samhället och de svenska normerna och det svenska sättet att tänka och vara på. När du kommer hem, ja, lever du enligt den svenska modellen då? Eller lever du enligt den modellen som råder i det landet därifrån du kommer? Det skulle jag vilja att du svarade på om en stund. Ja, absolut. Tack snälla du. Häng kvar i luren. Hur var ditt namn? Ja, absolut. Jag heter Josef. Josef, förlåt. Jag har pratat med dig flera gånger. Ja, jag känner igen din röst. Ja. Josef, häng kvar i luren. Absolut, absolut. Tack snälla. Häng kvar. Varsågod. Alltså, Josef har bott många år i Sverige. Han jobbar i Sverige och bor i Sverige. Och har liksom anammat det svenska sättet att vara på. Men hur är det då när han kommer tillbaka hem, vilket han gör en gång om året? Anammar han då, tar han då tillbaka det sättet som man levde på i det landet därifrån han kommer, eller lever han fullt ut det svenska sättet, det västerländska sättet? Det ska bli väldigt intressant att höra Josef svara på det. Vi är alldeles strax tillbaka, klockan är drygt 9:15, mina damer och herrar, du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Tiden går fort när man har roligt. Tiden rider snabba hästar. Vi börjar närma oss, vad heter det, skiftbyte här i studion alldeles strax. Innan dess däremot så ska vi prata vidare med Josef. Jag ställde en fråga till Josef. Hej Josef, är du kvar? Ja, jag är kvar. Frågan Josef var alltså, hur länge har du bott i Sverige? Jag kom hit i slutet av 2007, i 20 juni, eller kanske i mitten av 2007. Så du har bott här i 5 år alltså? Ungefär, ja. Och du har anpassat dig och inlämnat dig i det svenska samhället? Det här är en väldigt svår fråga. Så jag tycker att man skulle anpassa sig om man har valt att bo någonstans. Ja. Då måste man göra för att man skulle kunna gå vidare. Men om du frågar mig om jag tycker om det eller inte, då kommer jag, tror jag kommer att lämna helt annat svar. Okay. Det är någonting annat. Men låt mig säga bara Gert någonting. Jo, vänta. Jag ställde en liten fråga till dig där. Precis. När du sen åker tillbaka hem, kallar det för hem då, yes, till ditt ursprungsland därifrån du en gång kom, ja, då tar du ju med dig svenska bruk och svenska sedvänjor som du har liksom tagit till dig här i landet. Använder du dem där nere, vilket land det nu än må vara, vilken stad, eller är det så att då släpper du hela tiden, då släpper du det svenska sättet att vara på och så är du bara på det gamla, andra vanliga sättet så att säga? Ja, det är så här, att hela tiden har jag varit en fråga inne hos mig. Vem är jag? Sedan jag har varit ett litet barn. Mm. Och då alltid svaret, vem är jag, vad vill jag välja? Och jag är en fri varelse som har ett hjärna, som har en typ av någonting som heter mänskligheten, de här normerna som jag vill leva med. Ja. Oavsett vart jag tillhör. Och det har skapat massor med problem i mitt hemland till exempel. För att där är ganska väldigt känsligt områden när du motstrider normer eller principer. Då är antingen med eller antingen emot. Ja. Det finns inte någonting som ligger emellan. Och då på något sätt har jag studerat, kommit in och studerat medicin och sen kommer jag alltid kunna titta på filosofi. Men om du frågar mig, jag är en människa. Jag går inte till någonstans. Men de här budskapen som jag har lämnat, det är på grund av slumpen. För att jag är född där, då måste jag gå igenom allting där. Då måste jag gå igenom skolan, då måste jag gå igenom politiska åsikter och religionåsikter. Men jag tyckte att det var stängt där. Det var på något sätt stängt. Jag vill se lite mer. Då jobbade jag med olika människor. Till slut hamnade jag här i Sverige. Då har jag haft en blick i svenska samhället. Det svenska samhället är en del av Europa. Om du går till Sydeuropa, Nord-Europa, du ser också massa med skillnader. Om du flyttar till Nordamerika och Australien och de här länderna, du ser samhället och normen är ganska annorlunda. Och då ser jag, vad är det? Hur ska man kunna hitta? Då upptäckte jag att jag måste hitta någon godhet. Mm-hmm. Att jag skulle liksom återspegla det här. Jag återspeglar en modell där jag kan leva med alla. Jag motstrider inte någon. Mm. Nej, men du Josef. Ja. Du tillhör ju en grupp människor som är nyfiken. Exakt. Jag beundrar den gruppen människor som är nyfiken, därför att så länge man är nyfiken, då tycker jag, då lever man. När man slutar att bli nyfiken, då dör man. Jo, men jag har bara en princip, och det är därför människorna tycker att det är ganska svårt, men det är inte svårt alls. Jag är inte med eller emot. Nej. Jag tror inte det finns inte rätt och fel, utan det finns en mellanområde. Jag ska berätta en kul historia. Jag ska avsluta här. Jag ska berätta en rolig historia. I min släkt så har vi en gren på släktträdet här. Det heter Lindgren, och de har varit missionärer. Okay. De har jobbat inom missionsförbundet och varit missionärer. Och en av de här unga killarna, när han var ung och så att säga skulle bli missionär, då valde han liksom det han tyckte var det svåraste utav alltihopa. Och då skulle han nämligen åka ner, och så skulle han, och det var ju kristendom han skulle predika då. Då åkte han ner till någonstans i Sahara. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg var, i någon stat där nere, i någon av de här ökenstaterna. Och skulle kristna de här lärda nomadfolken, Och det var ju en grannlaga uppgift. Han kom tillbaka 7 år senare. Och med hans kristnande utav de här nomaderna nere i Afrika hade det gått sig så där. Han hade inte fått en enda själ över i sitt gäng liksom. Okay. Men däremot sa han, det var en fantastisk tid att få sitta där tillsammans med dessa människor, kloka människor som hade haft en berättad tradition och en överlevnadsstrategi och en överlevnadstradition som gick tillbaka i generation efter generation, att få ta del av deras visdom. Ja. Han sa att det var helt fantastiskt och han ångrade inte de 7 åren ett ögonblick faktiskt. Han blev en mycket, mycket klokare människa på det. Absolut. Josef, en liten anekdot. Jag måste avsluta. Fredrik Sten har klivit in i programmet. Tack så hemskt mycket. Tack för det. Tack, så tack, tack, tack snälla du. Tack, hej. Hej. Och tyvärr, Matti, min vän, som är på tro... Ja, vi släpper väl in Matti då och ser vad han har på hjärtat. Han ville berätta en rolig historia. Han kommer från Finland, så att det kanske inte var så roligt. Trycker på knappen, telefonnumret in är 0211 1213. Jag, Gert Fylking, tackar för mig och vi hörs inte imorgon, det är trevlig helg som gäller, det är full fart mot helgen, det är sug och svälj och töm och glöm och allt det där. Men vi hörs på måndag i Gerts värld. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.